Szép jó estét kívánok mindannyiótoknak, köszöntünk benneteket a 132. CubeCast-ben. Hi! Ahol valószínűleg semmi változást nem fog senki se észrevenni, kifejezetten Viktor kameraképén, nem? Direkt egyébként direkt streameltem előtte, hogy ne itt legyen az, amikor először. Meg egyébként is az én hajam változott, az én csatornáimon legyen a változás. A premier. Na de itt vagyunk két hét után készen arra, hogy beszéljünk a videójáték bullshitről, de még előtte tartozom egy kis megjegyzéssel. A legutóbbi stream után teljesen jogosan valaki szóvá tette, hogy az első fél órába kb. 10 darab reklámspot volt. Ez így igaz. Megint mit csinál a YouTube egyébként? És elnézést miatta, ez automatikusan került be oda. Ez, amiket én manuálisan kiszoktam szedegetni, és csak egyet-kettőt hagyok meg így streamek után. Ez utóbbi esetben kimaradt, de aztán pótoltam. Úgyhogy scusi, ha ilyen történik, van egy ilyen működés, hogy a streamek után automatikusan a YouTube most már becsűr reklámspotokat, és általában ilyen nagyon megveszekedett módon csinálja ezt. Tehát ilyen 2-3-4 percenként, és ezt ki kell szedni, vagy úgy hagyod, és én az utóbbi esetben elfeledkeztem róla, úgyhogy sorry, majd ha ez a stream feldolgozódik, akkor majd kiszedem, amint lehetőségem lesz rá. Csak hogy tudjatok, hogy ez ezért volt, és hogyha máskor is ilyennel találkoztok, akkor igyekszem majd orvosolni a problémát. Na, akkor január véget ért, itt vagyunk februárban, és én két témát... Két témát gondoltam a mai napra. Aha. Az egyik az az Anthem. Oké. Ez jól hangzott. Igen. A másik pedig a Metro Exodus. Nak a váltása, vagy maga a Metro Exodus? A váltás. Vagy ha már Exodus és bibliai kontextus, akkor Kálvária. Tehát, hogy a Metro Exodus Kálváriája. Oké, okay, egyébként mind a kettő izgi. Uh-huh. Mind a kettő abszolút izgi. Úgyhogy akkor szerintem ne is húzzuk az időt. Játszottunk is játékokkal. Arról is fogunk beszélni, igen. Képzeld el, ahogy kaptam Sky Factory-t kölcsön egy nézőtől. Sky Factory-t? Nem, Satisfactory-t. Utána kaptam én is saját kulcsot. Oh! Úgyhogy most képzeld el az a helyzet, hogy felismerte a Satisfactory, erről vajon mesélhetnék? Na mindegy. Felismerte a Satisfactory azt, hogy volt egy mentés, úgyhogy simán tudom indítani a saját accountomból is, tök jó. Viszont a másik account ott áll a bázis közepén. Mi? Mert ugye úgy érzékel, hogy multiplayer. Oh. Vagy nem tudom. Be van bugolva egy figura a közepére, nagyon vicces. Jó van. Oké, okay, szóval mehetünk. Én is kérnék egy accountot akkor lassan így a Coffee Stain stúdiótól. Hol van? Miért nincs? Lehet azért, hogy nem... Én írtam nekik, és nem az alfára jelentkeztem, és akkor lehet, hogy csak alfásoknak küldenek. Whatever, majd megjelenik, és lehet, akkor játszom. Na, melyikkel kezdjünk? Anthem, vagy... Én szerintem az Anthemről fogunk tudni kevesebbet beszélni. Most, ahogy így ez e közül a kettő közül így be kéne tippelnem, én úgy érzem, hogy az Anthemről fogunk tudni kevesebbet beszélni, lehet, hogy tévedek. Úgyhogy szerintem kezdjünk azzal. Oké. Okay. Na, hétvégén megvolt a nyílt bétája a játéknak, én is játszottam vele. Sőt, nem csak a hétvégén, hanem előtte is, azoknak, akiknek van Origin Access-e. Előtte le az ilyen zártabb béta volt, de hogy igen. Origin Access-el elérhető volt, ja. Hát kinek van Origin Access-e? Nekem. Jó, oké, rajta tenül. Most jöttem rá, hogy van. Ez azt jelenti, hogy elfelejtettem lemondani. Oké. Szóval megtörtént a béta, játszottam vele, és túl azon, hogy szerintem Jó volt a játék egy-két idegesítő tényezőtől eltekintve, de alapvetően nekem végig az volt az érzésem, hogy a Warframe ettől többet és jobbat tud ingyen. És nem tudom elfogadni azt se, hogy a Warframe az már egy 5-6 éve kilévő játék, mert ezt a játékot is pont 5-6 éve fejlesztik. Tehát, hogyha csak nem egy búra alatt fejlesztették, miközben a pincéből nem jöttek fel a fejlesztők, akkor valószínűleg így tudniuk kellett róla, hogy van ez a Warframe, és hogy kísértetiesen hasonlít több ponton is. És én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy lehet ebből még jó játék, csak attól félek, hogy az EA azt nem fogja megvárni. Attól félek, hogy nem lesz. Ja, én ezt, igen. Csak hogy közös lapról induljunk, meg hogy tudjuk, hogy melyikünk hol és mi alapján mondja a véleményét. Én elindítottam a játékot egyébként. Oh, lehet, hogy az viszi a helyet. Le kell törölnöm majd. Szóval letöltöttem, elindítottam a játékot. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú, nyilván ez béta, nyilván ez belefér, azonban ettől függetlenül egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú kör után sikerült rávennem, hogy ne a függőleges monitoron próbáljon megnyitni. Tehát, hogy ő a függőlegesen akart megnyílni. Vagy a felső felének a jelent meg a játék fele. Vagy sikerült azt arra rávennem, hogy normálisan rászkélelje a függőleges monitorra. Tehát, hogy ez a... Na mindegy, szóval ez fura. Abszolút, abszolút fura. És... ezen valószínűleg már nagyon felhúztam magam, utána elindult szépen a játék, és utána ott is felhúztam magam valamin, de valami brutálisan, tehát hogy talán az első NPC, aki állt előttem, amikor elindultam, úgy töltöttem be, hogy ránézett a karakter, és kiírta, hogy effel tudsz vele beszélni. Uh-huh. Arra azonnal azt írta, hogy a bétában nem elérhető. Ami nyilván lehet egy szerencsétlen véletlen, de lehetne jobban. És aztán ténylegesen fel már soha nem szálltam a páncélomban. Aha. Na most nekem három nagy problémám volt a játékkal. Az első, az a sok töltőképernyő. Tehát, hogy konkrétan kimész a páncélodhoz és belebújsz, töltőképernyő, elindítod a missziót, töltőképernyő, és akkor így azt mondtam, hogy akkor én ezt a free roamot szeretném, tehát hogy szabadon oda repkedsz, ahova akarsz. Jó, betöltötte, berepültem egy barlangba, amit egy ilyen instance-nek érzékelt, és töltőképernyő, akkor onnan kirepültem, töltőképernyő, és amikor nagy nehezen véget ért ott a kaland, egyrészt nem tudtam kijönni a free roamból sehogy se, tehát újra kellett indítsam a játékot, és utána bemenni egy küldetésbe, és addig, amit a free roamba elkövettem, loot, XP, minden, az így túlszulejtette a játék session. És csak akkor engedte szabadon, amikor én egy küldi missziót végigcsináltam random emberkékkel, és az ott befejeződött. Természetesen a küldi misszió összegző képernyőjének is volt egy külön töltőképernyő, és ilyen rendes, ilyen fél egy perceket töltikézik ilyenkor a játék. Tehát, hogy rohadt sok töltőképernyő van. A szerver parákon nem lepődök meg egyáltalán. Jó, de az alapvetően az összes bétában van, annak ellenére, hogy amúgy... Mikor jönnék meg ez a játék? Hát, hogy mikor? Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Tehát kirakott az EA most egy ilyen chartot, hogy annak, aki a 15 eurós ilyen Origin Access-re van befizetve, annak 15-én a teljes játék. Aki csak az 5 eurósra, annak 15-én 10 órányi játékot engedélyeznek a teljes játékból. Mondom, aki, miután megvetted a játékot, tehát 15 euró plusz a 60 eurós ár, vagy 5 euró és a 60 eurós ár, és a közparasztoknak pedig 22-én azt hiszem. Nem használhatnak egybefüggő nagy teret, mert túl nagy lenne a rendszerigénye. Ja, egy játék sem tudja mostanában megcsinálni. Hát de... Tehát, hogy így... Nyilván más grafikailag ez a játék, nyilván értem, hogy mire épül, de csinálják meg. De mostanra most érted... már nem elfogadható egy másfél perces töltőidő 3 percenként egy játékban. De... Tehát a free roamba akkora játéktér van, mint az állat. És amikor berepülsz egy barlangba, akkor már azt a barlangot miért nem tudták hozzácsapni? Most... Ezt most egyáltalán nem is kommunikálták bétának, semmilyen formában? Ezt egyszerűen demónak kommunikálták? Ez demó volt, de... Akkor az nem béta. Akkor az még rosszabb, mert egy, akkor nem elfogadhatók a szerverparák, mert és kettő, egyébként nagyon közel vagyunk a megjelenéshez ahhoz, hogy ennyit töltsön ez a játék. Jó, ehhez lehet hozzátartozik, hogy nekem a gépemen nem SSD-re volt telepítve, tehát lehet, de akkor is az a sok töltőképernyő... Szinte biztos, hogy hozzátartozik. Az a sok töltőképernyő engem személy szerint zavart. És végül még egy dolog, ami nagyon zavaró volt, és ezt is mások is megerősíteni tudják, hogy PC-n a repkedés, illetve a víz alatti irányítás, amikor berepülsz a mély vízbe, az valami kínszenvedés, és nagyon-nagyon szokni kell. A repülést is, de ez egy tök nagy része a játéknak. Hát tök nagy része, ja, tehát, hogy én ma írtam egy ilyen kis bejegyzést, ahol így párhuzamba állítottam, hogy érzésem szerint melyik azok a pontok, ahol a Warframe legalább ennyire vagy sokkal jobb, mint a Warframe, vagy mint az Anthem, és aha, többek között a repülés. Tehát, hogy a repülés ennek a játéknak az egyik savaborsa, tehát az egyik fő selling pontja, hogy itt tényleg felszállsz és repkedsz, és tényleg baromi jó. Na most a Warframe ezzel szemben kicsit limitáltabb, tehát ott nem tudsz akárhol repkedni, hanem csak bizonyos küldetésekben, illetve van kettő ilyen nyíltvirágú régió, amikben lehet repkedni, de ahhoz is a repülőt ki kell farmolni előtte, ami nem kis meló. Uh-huh. Na most... Azt hinné az ember, hogy akkor az Anthem egyértelműen a repülés fronton az fasza. De még ez sem egy, mert egyrészt az irányítás az nem a legjobb PC-n legalábbis. A repülés az nem végtelenedik, tehát egy nagyon rövid idő alatt itt túlmelegszik a hajtóműved, és le kell szállni pihenni. Jó, ezt gondolom fejleszthető lesz, tehát hogy azért ez... Tehát hogy ha valamit fejleszthető tennék ebben a játékban, az ez. Nem tudom, nekem nem úgy tűnt, hogy ez egy fejleszthető dolog lesz, hogy a hajtóművet túl ne hevüljön olyan hamar túl. Én nem tudom, hogy nem értettem veled, de hogy ha valami, tehát hogy csak fejleszthetővé teszik, érted? Tehát ilyen csak megcsinálják, na. De hát érted, ott van a Warframe, és akkor csak annyit kellett volna lemásolni, hogy jé, ott így repkednek is. Akkor nálunk is így repkednek, akkor repkedjenek legalább valami nagyon hasonlóan, és nem, állandóan le kell szállni, mert nem lehet végtelen ideig repkedni, másrészt meg valami kínszenvedés sokszor az irányítás, és folyamatosan falnak mész. Azt írják, hogy passzív képesség van ráadott itemeknél. Tehát, hogy valószínűleg lesz majd valami, ahogy meg lehet csinálni a dolgot. Hát fura egyébként, nem hallottunk nagyon-nagyon szuper jókat róla, vagy én ugye mondom, nem jutottam odáig, hogy ténylegesen játszak vele, ebben benne van az, hogy valószínűleg alapból sem érdekelt eléggé, tehát hogy ez nyilván emiatt nem feltétlenül vagyok az, aki ténylegesen tudja értékelni, de hogy amit én olvastam, az alapvetően az, hogy nem sikerült ilyen kimagaslóan sikeresen, és hogy az sem egy nagyon jó jel, hogy a demo időszak után. Ez is fura egyébként, demo időszak. Na mindegy, nyilván új fogalmak, új ízék. Szóval a demo időszak után a játékfejlesztők önöket nyilatkoznak, hogy látják, hogy hol vannak a problémák, és javítják. És így, oké, de hogy mindjárt megjelenik a játék? Tehát, hogy... Jó, de hát ez már egy live service, tehát ez így folyamatosan fejlődik majd. És akkor ez viszont teljesen igaz amúgy, és van egy csomó játék, aminek bejön. Az a kérdés, hogy az alap az elég szórakoztató-e, ahhoz, tehát azok számára, akik most meg akarják venni ezt a játékot, azoknak valószínűleg a legfontosabb kérdés, de fura, hogy azon a vibráló cuccon ez, a legfontosabb kérdés az az, hogy most érdemes-e nekik elkölteni 60 eurót, vagy érdemesebb várni, és megnézni, mert lehet, hogy most elköltik, és aztán a Live Service nagy nevei mellett azt mondják, hogy majd később jön hozzá tartalom, és aztán a nem megfelelő bevétel mennyiség miatt meg elkasszálják a retekbe a játékot. Tehát ez egy ilyen önmaga farkába halapó kígyó, mert ha te, mint tudatos vásárló úgy döntesz, hogy te ezt most nem veszed meg, hanem megvárod, amíg kicsit kibővítik, lehet, hogy pont emiatt nem fogják soha eléggé kibővíteni, mert elkaszálja az IE, mert nem ad neki időt, meg pénzt leginkább, hogy fennmaradjon. És akkor igazándiból most ki miatt is, jó, egyértelműen az IE mindig a gonosz, de hogy ki miatt is nem élte túl a játék, érted? Ilyenkor egyébként tök érdekes kérdés, igen, és nyilván mindenki egymásra mutogat. És közben meg egyébként nyilvánvalóan ott van, hogyha van akarat, akkor lesz valami módja is a dolognak, mert például nagyon jó példa erre szerintem a Sea of Thieves, ami ugye megjelenésekor egy erősen kérdéses tartalommennyiséggel rendelkező játék volt, hogy nem, de nyilván érthető módon, jó volt a hangulat, jó volt az alap, de hogy még azok, akik nagyon szerették a játékot, például én, is belátták azt, hogy mennyire átkozottul hiányos. És mostanra mégis egyébként tök jól összepakolták a cuccot. Egyébként... Ja, tehát hogy nem tudom, igen. Van a Sea of Thieves, illetve a No Man's Sky, a másik olyan játék, ami én szerintem megváltotta saját magát. Tehát ez most két olyan játék, ami így az alkotók elhivatottságából meg tudta váltani saját magát. Én a No Man's Sky-jal kapcsolatban egy kicsit harsabb véleményem vagyok. Egy kicsit nem tudom, ilyen kicsit erőszakosabb véleményem. Szerintem a No Man's Sky-nak alapvető játékmechanikai hibái vannak, amiket nem fognak tudni soha update-ekkel. Tehát ez a folyamatos nyersanyag töltögetés, ez szerintem frusztráló. A közép és late game-ben, és egyáltalán nem jelent kihívás, csak végtelen idegesítő. Ha ilyen szempontból vizsgáljuk, akkor meg inkább azt kell megnézni, hogy az Anthem alapvetően most egy jó alapjátéke. Nem azt feltétlenül, hogy hány pálya van benne, hány küldetés. Nyilván kell egy alapcsomag, hogy hitelesítse a 60 eurós árát, és, de hogy azt kell szerintem inkább megnézni, hogy tartalmilag vajon mennyire lesz rendben majd nyilván, amikor megjelenik a játék. Mert a Sea of Thieves szerintem azért egy feléleszthető játék, vagy én azért érzem feléleszthetőnek, mert az alapjai nagyon rendben voltak, csak kérdéses volt, hogy ez hosszú távon szórakoztató-e, ez az egyik, a másik meg, hogy kérdéses volt, hogy van-e benne annyi tartalom, hogy a játékosok így hitelesítve érezzék, hogy ezt a játékot választották. Az Anthem esetében egyébként mindenki most csak találgat és reménykedik, hogy ugye ez egy looter shooter, ahol inkább az endgame az, ami fajsúlyossá teszi az egészet. Tehát, hogy most ha jól tudom, 30 szint van a játékban, és azt végig tolni, vagy eljutni a 30. szintig olyan 15-20 óra játékidőt feltételez nagyjából, de hogy onnantól indul el valójában a játék. Na és az a kérdés, hogy ott ugye mi lesz. Most amit egyelőre tudni lehet, hogy lesz három módja annak, hogy farmoljál magadnak gírt, hogy utána még keményebb ellenfelekre menjél, akikből még jobb loot esik, hogy utána még annál is keményebb ellenfelekre menjél rá, és stb. Így tovább. Na most az egyik, hogy a free roamba mész, és akkor így az ilyen world eventekbe folysz bele. A másik módja, hogy naponta kapsz egy legendás küldetést, tehát ilyen napi küldi, amitől valakinek vagy feláll a hátán a szőr és epét hány, vagy pedig megcsinálja. Attól függ, hogy mennyire sokat MMO-zott annak előtte. A harmadik pedig, hogy van három ilyen strongholdnak nevezett dungeon. Tehát három. És akkor oda lehet menni. És akkor később akarnak még behozni úgynevezett rédeket, tehát ahol talán négynél több játékos csapathatja együtt valami nagy szörnyeteg ellen, meg lesznek ilyen térkapuk, vagy ilyen instanszok, vagy nem is tudom mi. Tehát, hogy tényleg azon múlik az egész, hogy mennyire változatos módokon tud a játékos így interakcióba kerülni a játékkal. Hányfajta boss harc lesz, hányfajta helyszín lesz, milyen ellenfelek lesznek, és legfőképpen, hogy mennyire lesznek izgalmasak a lootok. Mert most őszintén szólva, amit én így láttam loot alapján, attól hát, hogy nem szökött fel a pulzusom. Jobb, mint a Division lootjai, egyértelműen, de hogy csak egy szinttel. Tehát, hogy kicsit több kreativitás van benne, mint a Divisionbe volt. Tehát nem ilyen Az egy szinttel, igen, egy harmadik dimenzióval. Mert nekem tökre ez jutott most eszembe, ahogy mondtad. Tehát, hogy egy szinttel van benne több. Nem tudom. No, engem már a menü levitt az életről, de hogy nem is akartam igazán kipróbálni, hogy valószínűleg ez a probléma. Kíváncsi leszek? Nem. Őszintén szóval nem vagyok annyira kíváncsi. Valószínűleg ki fogom próbálni, amikor megjelenik, de hogy nem érzem azt, hogy ilyen wow, mennyire kíváncsi lennék rá. Hát én most játszottam vele a hétvégén olyan 6-8 órát összesen. Tényleg maga a játékmenet, tehát amikor ott kint vagy, repkedsz, lövöldözöl, gyönyörűen néz ki a játék, tehát hogy nem lehet rá panasz. Ha valakinek megvan hozzá a gépe, hogy így max grafon tolja 60 FPS-sel, az nagyon hálás lesz a látványért, ha másért nem is. De hogy az alapjátékmechanika szerintem tök jól össze van rakva, tehát hogy a nem Warframe-eket, hanem mik ezek? Javelineket, vagy milyen, igen, azt hiszem. Jó, mindegy, szóval ezeket az exosztútokat azért tényleg nagyon sokféleképpen lehet upgrade-elni, attól függően, hogy milyen lootok estek ki hozzá, akkor testre is lehet szabni őket majd. És itt van a dolog, hogy mennyire lehet majd például őket így különféle extrém skinekkel felékesíteni. Mert most így az extrém skinekből én még így nem dobtam magam hanyat. Maximum attól, hogy milyen előzetes árakat raktak ki, ami természetesen nem a végleges lesz, tehát olyan 20 euróért akarnak egy ilyen skinpakkot árulni, ami hát mondjuk ugye a játéknak az egyharmada, és azért pofám leszakad attól az árazástól. De hogy mondom, maga az alap gameplay loop az jó. De a Divisionnál is jó volt, meg a Destiny-nél is, csak aztán úgy nem volt mögötte több craft, hogy megtámogassa, vagy nem jött elég content, vagy a fene se tudja. De hogy itt még engem nem győzött meg egy kicsit se ez a demo beta arról, hogy ne az legyen, amit én így előre elgondoltam a játéknak, hogy lesz egy ilyen hype pár hét, és akkor utána szép lassan kimúlik a játék, és nyár végére már azt se tudjuk, hogy volt. Nekem sajnos ez a... Tehát az Anthem-mel kapcsolatban nem feltétlenül a játékkal magával, hanem az alapvető játékos érdeklődéssel kapcsolatban. Kicsit ez a félelmem van egyébként. És ahhoz viszont... Tehát nagyon erős bizalomnak kell lenni egy játék irányába, ami már alapból azt kommunikálja magáról, hogy ő egy ilyen szolgáltatás lesz, és majd szépen folyamatosan bővül. Uh-huh. Ahhoz nagyon-nagyon erősen kell bízni abban, hogy a játék valóban sikeres lesz. És egy kicsit az érzésem, hogy ez a játék lesz az egyik, annak ellenére, hogy az IGN ilyen cikkeket hoz le róla, hogy lehet, hogy ez lesz az évjátéka, mit tudom én, és lehet. Okay. Lehet, hogy egy borzalmas évnek nézünk elébe, de hogy alapvetően ez eddig láthatok alapján nem tűnik az évjátékának. Vagy legalábbis szeretném azt hinni, hogy nem lesz az évjátéka. De közben lehet nagyon-nagyon jó, nem így értem, hanem úgy értem, hogy amit jelenleg várhatunk ettől a játéktól, ez nem tűnik évjátéka materiálnak. Nem, egy abszolút jó, oké játéknak tűnik, csak aztán egy de az a kérdés, hogy a jó, nem fogunk emlékezni. Az elége ezen a piacon? Nem. Ami megpróbálja megtartani magát, és viszont ha nem elég, akkor egy nem félkész játék, mert nem félkész a játék, de egy nem teljesen fullra polírozott játékot vesz meg az ember, ami utána simán lehet, hogy nem is lesz fullra polírozva soha. Abból adódóan, hogy nem lesz elég játékos bázisa. És közben meg egyébként lehet, hogy csinálnak valamilyen szuper trükköt vele, mint a Rainbow Six Siege-el. A Rainbow Six Siege-et az gyakorlatilag a sírból hozták vissza. Na, ebben reménykednék én is, mert mondom... Az a kérdés, hogy ezt meg tudják-e csinálni itt? Hát, az ilyet ismervén nem. De ez most a merő pesszimizmus és rossz indulat, ami így szól belőlem. Valószínűleg egyébként igen. De én ezt nyíltan vállalom, tehát én az EA-vel szemben elfogult vagyok a negatív irányba. Nem a BioWare-rel, az EA-vel szemben. És mindennel szemben, ami az EA mancsai közül kerül ki. Igen, nagyon nagyok a gamerek elvárásai, azért lássuk be, elég sok mindent láttunk. És az a helyzetem, hogy nyilván azért válogathatunk ennyire, meg azért válogatunk ennyire, mert erősen szaturált a piac. Ha ez lenne az egyetlen AAA-s cím, ami megjelenik, és ezt akarnám minden gyerek karácsonyra, mert ez az egy, ami megjelenik, és ez a menő, amit mindenki játszik, akkor egy kicsit másodlagos lenne, hogy mennyire jó közben. Viszont amikor csak ebben a kategóriában most már 3 játékkal versenyez, ebből 2 az, ami komolyabb múlttal rendelkezik, mint... Nem, mert ő a harmadik. 2 játékkal versenyez, és ebből mindkettő komolyabb múlttal rendelkezik, mint ő. És ennek ellenére nem feltétlenül az a céljuk, hogy rögtön az első találkozásnál olyan benyomást tegyen, ami, ami gyakorlatilag leválasztja. Tehát aki ezt a zsandrát szereti, az már játszik valamivel. Vagy játszik a Destiny-vel, vagy játszik a Division-nel, vagy fog játszani. Nyilván ez most hamarabb jelenik meg, de hogy játszott a Division 1-jel. És lehet, hogy behoz többet, mert kicsit más az univerzum, lehet behoz többet, mert páncélok, de hogy azért alapvetően az ilyen looter-shooter dolgokért nagyon rajongók, nekik már vannak játékaik, amiket játszhatnak. És akkor a Destiny 2 ráadásul jó is. És ott van a Warframe. Tehát, hogy én... A Warframe-ről nem is beszélve, mondjuk ez nem feltétlenül. A Warframe az mennyire húzható párhuzamba? Hát olyan 80%-ban. Hát akkor hárommal versenyez. És a Warframe az ingyenes. Tehát, és ezek közül van egy ingyenes. Igen. Én bevallom őszintén, hogy az alatt a 2 órás stream alatt, amikor elkezdtem a játékkal ismerkedni, végig, de nem azért, mert savazni akartam a játékot, de végig az járt a fejemben, mondjuk volt időm a töltőképernyők közben gondolkodni is róla, de hogy volt, végig az járt a fejemben, hogy de miért akarnék én ezzel nagyon játszani és megvenni, amikor a Warframe ezt már tudja, vagy jobban csinálja kapásból? Tehát, hogy most ott vannak a robotok. 4 darab exosuit, amiket lehet customizálni, külsőre meg skillekre is. A Warframe-ben kapásból van 38 plusz Warframe, és mindegyik eltérő skillekkel és skinnekkel. Akkor ott vannak a küldetéstípusok, de most a Warframe-ben van kapásból ilyen 8 vagy 10 fajta küldetéstípus, tehát ezt az online co-op zsánert az összes elképzelhető módon kimaxolták, ahogy lehetett. Ezzel szemben itt az Anthem-ben, hát, hogy is mondjam, nem estem hasra, sőt, kifejezetten idegesített némelyik küldetéstípus, amikor ilyen bogyókat kellett gyűjtögetni, és ahhoz a hangfalnak tűnő izéhez odavinni, és nem is láttad ebbe a nagy kavalkádba, hogy hol a bogyó, milyen bogyó, mi van most? Akkor a community, tehát, hogy a Warframe-be tök sok olyan hely van, ahol így lehet pimpelni, hogy hogy néz ki a karid, meg így együtt vagytok egy légtérbe, egy szerveren, tök sok ilyen űrállomás van, ahol kiszállhattok, meg minden egyéb. A nyílt világú részről nem is beszélve, meg a dojo-ról az a klánház, tehát van külön klánház, ahol így lehet építgetni, fejlesztgetni a klánházatokat a Warframe-be. Itt pedig a játékosoknak kellett könyörögni azért a fejlesztőknek, hogy rakjanak már be valamit a játékba, ahol így a játékosok így a küldetésen kívül így látják egymást. És egy olyan játékról beszélünk, ahol skinneket akarnak árulni 20, na jó, valamennyi pénzért. Nem akarom ezt a 20 milliós dolgot. Tudom, tartani. Hogy ez nagyon radikális, de egyre inkább az az érzésem, hogy a nagy cégek egyre kevésbé tudnak lépést tartani a játékiparral. Tehát, hogy egy ilyen IE, meg ilyen hatalmas játékfejlesztők egyre kevésbé tudnak tartani lépést tartani, szerintem egyre inkább kullognak az indie, vagy az ilyen kis stúdiós projektek. Nem indie játék a Warframe nyilván, de hogy egyre inkább az az érzésem, hogy csak kullognak ezek mögött. Mind kreativitást illetően, mind pedig egyszerűen gazdaságmodell. Tehát, hogy amikor ők ezt a Warframe megjelenés előtt biztos, hogy nem volt 6 évig fejlesztve, mert hogy egyszerűen, amikor megjelent, meg nyilván egyszerűen leadnak dolgokból, amikből lehetett. Például, most javíts ki a tévedek, de a Warframe messze nem ilyen szép. Majdnem ilyen szép, inkább úgy mondanám. Ezért ennyire komplex pályákat én nem láttam a Warframe-ben, mert ennyire részleteseket, ahol ennyire sok kő, rücsök, növényzet. Nem, ennyire azért nem részletes a Warframe, de nagyon szép az is. Tehát, hogy konkrétan triplás szintet hoz a Warframe külsőre, és úgy fut, mint a parancsolat. Tehát ez is mert nagyon fontos. Mostanra simán elképzelhető, hogy egyszerűen átváltozott annyira a játékipar, hogy kell csinálni egy meggyőző alapkoncepciót, ami nem játszhatatlan, és nem kell arra menni, hogy ennyire elképesztően tökéletesen a grafika. 6 éve fejlesztik ezt a játékot, az azt jelenti, hogy 6 év alatt elment mellettük 2 vagy 3 nagy hullám minimum. Mert úgy értem, hogy nagy ilyen, érted, ilyen játékdivat. Abban a 6 évben benne van szerintem még az MMO-k vége, a kártyajátékok egésze, az MMO-k közepe vége, nem MMO-k, mobák, elnézést, az MMO-k már nincsenek benne, mobák, közepe vége, a kártyajátékok, a hero shooterek, ezek mind az elmúlt 6 évben voltak. A Battle Royale, tehát hogy elment mellettük egy halom dolog, és dollármilliókat ölnek valamibe, amit megpróbálnak betippelni, és szerintem ennyi változással előre, mert nem lehet szerintem, mert ez most lehet, ez csak egy teória, lehet, hogy tévedek, de egyszerűen nem lehet már fixen belőni. Vagy te teremtesz zsanrát, vagy ha megpróbálsz követni valamit, amit most ugye ők csinálnak, akkor meg le vagy maradva olyan dolgokban, ami már mondjuk a Warframe-ben tök egyértelmű, hogy van lobby, és mert egy ingyenes játékban van lobby, ahol lehet mászkálni, és mert egy ingyenes játékban már tök egyértelmű, a játékosoknak, akik a célközönséged egy része, nekik is tök egyértelmű, de neked még simán lehet, hogy nem. Igen, tehát hogy így végig az volt a fejemben, hogy oké, itt van az Anthem, nem rossz, de miért játszok ezzel, amikor ott a Warframe és ingyenes? Aha. És... van benne nekem ilyen, személy meg, szerint 120 plusz órám már, tehát már alapból ott van az elköteleződés is, és emellé még ki tudja, hogy hány szinten jobban teljesít. Mert ugye volt ideje kinőni magát. Egyébként a Warframe is az elején eléggé rosszul startolt, aztán utána azt mondták a devek, hogy oké, akkor vettük a feedbacket, és akkor kicsit átdolgozzuk az egészet mondjuk úgy az alapjaitól, és csodák csodája működik. De hogy olyan szinten, hogy tavaly előtt azt hiszem volt valami ötletük arra, hogy hogyan akarják monetizálni a Warframe-be a skinneket, hogy milyen bundle-ökbe, meg egyéb dolgokba gondolkodtak, rögtön jött a community feedback, hogy hát ezt is se gondoltátok komolyan, mi ez a fos. És de utána... miért? Mert mint, hogy... Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem valahogy úgy akarták, hogy egybe ők is eladják ezeket a skin pakkokat, tehát hogy az egyik Warframe típusnak így a skinjét, és hozzá minden ilyen kis felszerelést, a fej, melvért, lábvért, fegyver, skinnek, stb. Magát a páncélt, vagy csak kinézetet rá? Kinézet. Aha, de okay. Azt hiszem a Prime, tehát vannak ezek a fejlettebb Warframe típusok, tehát majdnem mindegyiknek, tehát annak a 38 Warframe közel felének van még egy fejlettebb típusa is. Tehát a lényeg az, hogy ezt így bundle-be adják, és akkor jött, hogy oké, de mi van, hogyha valakinek már a bundle 8 eleméből mondjuk 4 megvan, akkor az is vegye meg újra, vagy most mi az Isten van. És akkor mondták a devek, hogy oké, akkor csinálunk egy ilyen streamet erről, és akkor várjuk a feedbacket, hogy milyen ötletetetek van. És kapták a feedbacket, megcsinálták a feedback alapján, és csodák-csodál mindenki elégedett lett a végén. Tehát, hogy egy ilyen típusú kommunikáció az, ami... Alapvetően az ott nem egy nehezen megoldható konfliktus, tehát ezt általában úgy szokták megoldani az összes helyen, amivel már lehet találkozni. Tehát például a LOL-ban így működik évek óta, hogyha van valami skin bundle, viszonylag ritkán vannak egyébként mostanra skin bundle-ök. Lehet, hogy ez a ládák bejövetele óta már nem divat. De hogy előtte, amikor voltak skin bundle-ok, hogyha megvolt belőle, akkor leszámította az árát. Hát igen. Akkor valamilyen, nyilván valamilyen akciós réttel, tehát nem a full árát gondolom, bár lehet az is, és is simán meg lehetett venni azt a bundle-et, és csak kiírta, hogy neked mennyivel olcsóbb. A Steam ugyanezt csinálja. Kiírja, hogy neked mennyivel olcsóbb. Na igen. Na és mire akartam kiukadni? Ja igen, Anthem. Tehát, hogy ahogy te is mondtad, tehát vagy az van, hogy azt mondod a fejlesztő csapatnak, hogy vagy. Itt van pénz, és igen, víz alatt vagyok, és nagyon nehéz az irányítás. Tehát, hogy így van egy ilyen utójátéka az egérnek, ami repülés közben is megvan, de a víz alatt aztán hatványozottan, és így jobbra-balra forog a karakter, te nem tudod, hogy mikor mész előre-hátra, és így nagyon-nagyon lassan érdemes csak haladni, mert egyszerűen nem fogsz tudni normálisan mozogni arra, amerre szeretnél. Jó, hogy víz alatt nem lehet harcolni, hanem az csak egy ilyen folyosó, ahol így tájékozódni kell, de hogy eléggé nyögvenyelős. De ezt elméletileg akarnak vele valamit csinálni, amit nagyon jól is tesznek, mert egyszerűen nem fér a fejembe, hogy annyi játékot láttunk már víz alatt irányítással, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy nem lehetne máshogy megoldani PC-re, mert valószínűleg konzolon azért jobb a helyzet, de hogy nekem PC, tehát hogy így én izzadtam azon, hogy arra menjen a karakter a víz alatt, amerre szeretném. Na de visszatérve, tehát hogy én úgy gondolom, hogy vagy az van, hogy a nagy kiadó azt mondja a fejlesztőnek, hogy jó, itt van nagyon sok pénz, és csináltok belőle valami új, jó dolgot, és olyat, amit szeretnétek. Lehet szerelem projekt, a lényeg az, hogy üssön. és nem sajnáljuk rá a pénzt. Vagy pedig azt mondja, hogy figyeljetek, van itt ez a népszerű zsáner, úgy hívják, hogy PUBG, vagy nem zsáner, bocsánat, hanem mi annak a neve? Na, Battle Royale. Csináljatok egy jó Battle Royale játékot, és adjátok hozzá saját kis ötleteiteket, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. És akkor így vette át mondjuk a PUBG-tól a stafétabotot a Fortnite. Vagy egyszerűen csak nem megy a játékunk, csináljunk belőle Battle Royale-t, és akkor ez lett a Fortnite. És működhet ez is, de a lényeg az, hogy legyen mögötte elhivatottság, és nagyon-nagyon sok pénz és kitartás a kiadó részéről is. Tehát, hogyha a kiadó nem hisz benne, hanem csak pénzt akar látni, és hát... Ez csak... sosem fog jót tenni, igen. Igen, és én ezt érzem ebben az esetben is, tehát, hogy ha valaki, akkor az EA aztán tényleg csak a pénzgyár. Tehát, hogy nagyon-nagyon olajozott pénzgyártó gépezet az EA a részvényeseknek, és ez a játék is csak egy újabb platform arra, hogy pénzt gyártson. Csak hát valószínűleg, hogy ennek a BioWare lesz a következő áldozata. Tehát, hogy a következő stúdió, akit bezárnak, az a BioWare lesz, hogyha az Anthem nem hozza a számokat. Ne legyen igazam, de én ezt így prognosztizálom az esetében, az EA esetében. Sajnos egyet kell, hogy értsek. Jelenleg, és simán, mondom, nagyon szeretnék tévedni. Meg nagyon szeretnénk, gondolom, mind a ketten tévedni, és tök jó lenne, ha szerintem nagyon jó lenne. Igen, csak ez tök azt kell lenne. Mondom, és hogy... És kíváncsian várjuk, de hogy nem... Nem a következő egy évben, hanem mondjuk a következő 3-4 évben tartsanak ki az Anthem mellett, és nem egy Anthem 2-vel, mint ahogy azt a Destiny-nél láttuk, hanem az alap Anthem játék folyamatos fejlesztésével és bővítésével a jó irányba. És ez nem abban jelentkezik, hogy újabb DLC-ket kell megvenni hozzá, hanem ugyanúgy megveszed az alappakkot, 60 euróért mondjuk, és akkor az alappakba egy idő után megkapsz egy másik bolygót, másik 4 darab ilyen exopáncélt, meg nagyon-nagyon sok kontentet, és a további pénz pedig az ott jelentkezik, hogy megveszed mondjuk ezt a skint még hozzá, vagy valamilyen kis extrát még, amit ugye mindegyik játék monetizál. De én továbbra is úgy gondolom, hogy az Anthem, az EA-nek, és főleg a BioWare-nek, ugye, mert nekik meg aztán a torkukhoz van szegezve most a kés, az EA által. Uh-huh. Tehát, hogy ez most annyira fajsúlyos az EA-nek, a jó megítélése, visszanyerésének érdekében ez az Anthem, hogy ezt minimum egy God of War szinten kellett volna megcsinálniuk. Tehát, hogy nem sajnálni tőle semmit. De tényleg semmit. És nem beleszólni, hogy most hol lesz mikrotranzakció, hol nem lesz mikrotranzakció, mennyi idő múlva kell kiadnotok. Nem, itt tényleg nem lett volna szabad semmit se sajnálni a devettől. Valamilyen szempontból egyébként azért azzal nyilván okosan kell bánni, hogy mikor kell kiadni. Tehát, hogy én nem vagyok játékfejlesztő, de hogyha ha hat év alatt nem jutott eszébe senkinek, hogy berakjon egy lobbit, de a demo után azt mondták, hogy megcsináljuk, vagy értetted, hogy meg lehet csinálni valami, amit meséltek külön igényre, akkor ez nem jutott volna eszükbe 8 év alatt sem. Hát meg azért, tehát én nem akarom a BioWare kompetenciáját vitatni, mert azért volt pár jó játékuk, tehát a Mass Effect meg a Dragon Age bizonyos persze. Részei, de alapvetően nekik ez a looter-shooter akciójáték dolog egy kissé új keletű. Másrészt a stúdióban is nagyon sok személyi változás történt az utóbbi években, tehát több ilyen régi nagyágyú elment, aztán visszajött, aztán megint elment. Ugye a BioWare-től mindenki ezeket a jó sztori-orientált játékokat szokta meg, mint a Mass Effect vagy a Dragon Age, és én nekem az volt a benyomásom, hogy tehát nem tudjuk, hogy milyen lesz az Anthemnek a sztoria. Voltak íróváltások is egyébként az Anthem fejlesztések közben, ami nem egy biztató előjel egyébként, de hogy bennem nem volt az az érzés, hogy ezt a játékot a sztoria, ha másért nem is, de legalább a kiváló sztoria miatt játszani akarom. Érted? Tehát, hogy így uh-huh. Nem volt meg bennem az, hogy hát oké, nem az a korszakalkotó játék, meg ilyet már láttunk többet, de hát BioWare játék, és annyira kíváncsi vagyok a történetre, hogy ezek az exopáncélok milyen harcot vívnak meg ezen a bolygón, és mennyire... Le se szarom, érted? Tehát, hogy így... És a Mass Effect-nél azért az mondjuk egy másik éra volt, de ott azért benne volt az, hogy főleg így utólag azért könnyen beszélek, de hogy ott azért egy elég epikus sztori bontakozott ki az első résszel, ami egyébként nem volt a sorozat legjobb darabja. Aztán jött a második, na az úgy mindent vitt. És utána a harmadiknak a végét azt elcseszték, de a sztori közben azért nagyon erős volt ott is. Még hogyha a játékmenet fronton azért ott is voltak döcögős részek. A Dragon Age-en nem játszottam, úgyhogy ott nem tudok nyilatkozni, de ott is nagyon sokan dicsérik a sztorit. Na most itt van ez, lehet bízni abban, hogy a sztori jó lesz, vagy hogyha így beleteszi az időt a játékos, akkor majd így kikerekedik belőle valaki, de én így most egy új cím esetében, tehát nem tudok szinte semmit a sztoriról, nincs semmi fogóckodóm, amivel kapcsolatban valami minimális érzelmi viszonyulást alakíthatnék ki. Annyit tudok, hogy robotokkal fogok hentelni. És hát ezt a Warframe-ben is tudom, csak ott már van egy nagyon király univerzum, meg nagyon sok sztori, amihez már tudok mit kötni, és egyébként tetszik. Abszolút értem, igen. Igen, abszolút értem. És egyébként, ahogy nézed, így egészen így eszedbe is jut néha a Warframe róla. Ahogy így fut, meg ilyenek. Igen. Bár nem desselgetsz előre. Igen, nincs ilyen pörgő desselés előre, az még egyébként, de komolyan volt olyan pontja a játéknak, amikor szabályosan azt akartam csinálni a karakterre, hogy oda felugrani gyorsan, és akkor így, ja nem, ez nem az a játék. De, hogy így annyira nekem így pofám üt a hasonlóság a két játék között, és egyszerűen nem fér a fejembe, hogy egyes dolgokat így hogyan hagyhattak így figyelmen kívül. És főleg úgy, hogy ennek a játéknak elég nagy a tétje, mind az EA, mind pedig a BioWare szempontjából. Úgyhogy, fú, hát izgalmas lesz, hogy milyen lesz a játék fogadtatása, és én most csak a BioWare-esek miatt mondom, hogy én azért drukkolok neki, hogy ne legyen igazam. Tehát, hogy én nem szeretném, hogy a fejlesztők ugye egy idő után munkanélkül maradjanak, meg így elveszítsék az állásukat, mert ha valakik, akkor ők aztán nem tehetnek arról, hogy milyen üzleti döntések születtek az IE-nél. Jaj, annyit kell beszélnünk játékok esetében üzleti döntésekről, ez olyan rossz. Mert mint, hogy annyira nem erről kéne szólnia. Hát figyelj, mert nyilván értem, azért... hogy miért szól erről, tehát abszolút értem, hogy miért szól erről az ilyen sok száz millió dolláros produkciók esetében, mert nyilván értem, hogy miért szól erről. De hogy alapvetően a játékkészítésnek, és egyébként hozzá kell tennem, hogy a filmkészítésnek, nem erről kéne szólnia. Nem, a nagy triplás videójátékipar zöme, tisztelet a kivételnek, eljutott mára oda, ahol a hollywoodi filmek zöme tart. Tehát, hogy kijön egy középszar film, bemennek az emberek a moziba, megnézik a moziban, esznek hozzá még popcornt, meg nachoszt, és vagy megvolt a profit nagyon durván, vagy kevésé durván, de azért megvolt a profit, vagy pont kihoztuk nullásra, és akkor annak a filmnek nem lesz folytatása. És gyakorlatilag egy ilyen üzem az egész, és csak azt nézik, hogy mekkora volt a profit. Az van, hogy ez ilyen, tudod, ez ilyen elképesztően rosszul hangzik. Tehát most, ahogy ezt így kimondod, ez szörnyen rosszul hangzik, és tudod, ilyen igazi összeesküvés elméletnek. Hát nem tényleg, összeesküvés ilyen igazi elmélet. Összeesküvés elméletnek. Ez csak üzlet. Viszont, tehát, hogy újra és újra látjuk a példákat rá, hogy erről van szó. De a filmek esetében, tehát én azért hallgattam ilyen filmes podcasteket régebben, és most meg már én is, mióta így az utóbbi pár hónapban nézek filmeket időnként itthon az HBO-n, van egy kis összevetési alapom, és tényleg, tehát attól függetlenül, hogy szórakoztat a film, de látom benne azt a mérnöki tervezést, hogy ennek a filmnek most a kétharmadánál kell legyen egy konfliktus a szerelmes pár között, az 50. percnél kell egy vicces betét, valami feszültség a 90. percnél, és attól függően, hogy milyen hosszú a... De hogy így arányokban, tehát így megvan tervezve, hogy egy romantikus filmnél a film kétharmadánál van valami konfliktus a pár tagjai között, hogy utána az utolsó harmadban azt rendezzék. Vagy az akciófilmekre, vagy a sci-fire, vagy az összesre, és akkor üdítő egy film, hogyha ettől a sémától el tud ütni. És régebben lehet azért is, mert ez még nem volt ennyire meg, ez a séma a filmekben, vagy pedig azért, mert több volt a kísérletezés, ugye, hogy ez a séma megszülethessen, de hogy sokkal több egyedi és üdítő filmmel találkozhattunk így a nagy mozi filmek közül. Mert én azt nem akarom elvitatni a mostani filmeknek egy jelentős hányadától, hogyha így beülsz a moziba és kikapcsolod az agyadat, meg így félreteszed azt, hogy itt te most akarsz valamit kapni a filmtől túl azon, hogy mondjuk másfél-két órán keresztül így bámulj ki bambán a fejedből és tömjed bele a popcornt. Tehát, hogy tehát hogyha ennél többet akarsz, akkor azt nem kapod meg a filmek nagy részétől. És akkor simán megértem, hogy valaki művészmoziba jár, vagy ilyen kisebb, vagy régebbi filmeket keres, mert hogy azokban még ez meg lehet. És ugyanez igaz most szerintem a videójátékiparra is. Igen. Hogy a nagy cégek jelentős hányada ráállt erre a profitorientált mérnöki tervezés ütemre, és nekik utána tök mindegy, hogy a játék kap egy 70%-ot, 75%-ot, 60%-ot, hogyha elég ember megvette az első két hétben, és nekik utána már megérős. És akkor azt mondják, hogy jó van gyerekek, 100 millióba került, bevételünk 120 millió, 1%-ot emelkedtek a részvényeink, akkor jöhet jövőre a folytatás, vagy két év múlva. Érted? Uh-huh. És akkor this is the videójátékipar. Csak... aki mondjuk rendszeresebben játszik videójátékokat, vagy nem egy játékot vesz meg évente, hanem mondjuk 4-5-5 legalább, azok nagyon hamar átlátják ezt a fajta mintázatot, és esetleg nem ezt fogják keresni, nem ezt fogják várni. És én bízom benne, hogy ezek az emberek nagyon hamar rátalálnak az indie játékokra, és ott is a jobbakra. Mert most az indie játékokra én ezen gondolkozom van. Egyébként, hogy a nagy tömegek, azok tehát, hogy érzek egy csomó emberben egy ilyen nagyon masszív ellenállást az indie játékok irányába. Nyilván azért, mert grafikailag gyengébbek gondolom, nyilván azért, mert nem tudom mi. De hogy ez azon gondolom, hogy ez áttörhető-e? Tehát ez a kérdés, hogy valaha kialakult egy olyan szituáció, hogy annyian csalódnak a AAA címekben, hogy ténylegesen elkezdenek megnézni indie játékokat. Mert én bevallom őszintén, hogy nyilván van a casual gamerekből tartják el magukat nagyon sokszor a AAA címek, hogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy egy igazán casual gamer az valaha elkezdjen elmélyedni az indie játékokban, mert hogy egyszerűen nem fog róla soha hallani. Mert hogy sosem nem lesz megfelelő mennyiségű pénz mögöttük, hogy hallani tudjanak róla. Tehát az indie játékoknak a marketingje mindig gyenge lesz. Mert hogy valami spórolni kell, és a játékon nem lehet. Mert akkor nem maradnak meg soha. Ez egyik. A másik meg, hogy sztori-orientált indie játék. Nem, van egy csomó sztori-orientált játék, indie játék. Vannak. Akkor ezt nem is. Ezt nem is mondom. Szóval én nekem tök fura, hogy vajon, tehát hogy nyilván ez lenne a megoldás egyébként. De hogy vajon ez be fog következni valaha, és nem, szerintem nem fog bekövetkezni soha. Hát figyelj, szerintem ahogy a AAA-s játékipar kezd kiégni, vagy átalakulni, tehát én már évek óta ezt mondom, hogy a Ubisoftnak fosnia kéne kifele magából az ilyen kisebb indie jellegű projekteket, mint a Rayman Legends, mint a Grow Up, vagy a... Tehát ilyen nagyon jó pofa kis játékaik vannak, és az emberek egytől egyig imádják őket, és közben meg kihoznak egy Division-t, egy Division-t, és az meg egy ilyen... vagy egy újabb Fallout, vagy Far Cry-t, vagy nem tudom, és tehát, hogy megunják az emberek, meg nem is sikerül annyira átütően a projekt, még akkor is, hogyha mondjuk egy ilyen tök casual szemmel nézed, és érzésem szerint ez előbb-utóbb vissza fog ütni, és be fogja buktatni a AAA-s fronton azokat a kiadókat, akik így továbbra is ebbe gondolkodnak, vagy így gondolkodnak. De ja, szóval az indie játékokban nagyon nagy potenciál van, és nagyon sok olyan érték, amit csak tényleg akkor fogsz látni, és akkor látod a kontrasztot így az ilyen nagy tömegtermékekkel szemben, amikor így játszottál egy olyan indie játékkal, ami jó is, és még idézőjelben lelke is van. Aha. És akkor nagyon-nagyon látni fogod a kontrasztot. De persze kellenek azok a játékok is, mint például a mi az a játék, ahol most most fog kijönni, és a Terry Crew van benne, és szétlőheted az egész várost. Ja, vágom, melyikre gondolsz. Crackdown. Crackdown, na. Szóval kell ilyen is, tehát hogy beülsz egy Michael Bay-es Transformers filmre, de attól azt várod, hogy az Michael Bay és Transformers. Tehát, és azt viszont nem lehet, tehát az a baj, hogy egy Michael Bay-es Transformers film, azt nem lehet megcsinálni indi körülmények között, mert amikor nincsen mögöttes tartalom, csak is kizárólag a robbanások, akkor jól kell kinéznie. Különben nem bocsátod meg neki. Akkor sajnos értelmesen kell kinéznie. A Crackdown-ra egyébként ez nem igaz, azt szerintem nem feltétlenül fog jól kinézni. Ja, lehet. Mert hogy ez egyszerűen annyira régóta van már fejlesztve, hogy ez szerintem bár egyébként a fene se tudja. Nézhet ki az jól? Lehet az még jól kinéző, de ott a gameplay lesz úgyis a domináns, meg hogy mennyire lehet jól rombolni. De hogy azt nem akarom elvitatni a AAA-s játékipartól, hogy legyenek ilyen idézőjelesen egyszerűbb hangulatú játékaik, amik jól néznek ki, és jól néznek ki, meg van benne sok nagy robbanás, de hogy a Just Cause után én tényleg azt láttam, hogy így jól néz ki 2 óráig, aztán utána abba hagyod, vagy megunod, vagy egyszerűen csak elmúltál már 12 éves, és nem tök az ilyesmi. Ez mikor ez a videó? Melyik? 2018. Megnyitottam egy Crackdown 3 official gameplay trailer, E3 2018, ez nem lesz szép. Vagy érted, ez még csak remotely, tehát hogy van egy árstílus, amivel megpróbálják megkerülni azt, hogy nem szép, de hogy nagyon változik egyébként éjszaka és nappal között, hogy néz ki, de vannak bizonyos jelenetek, ami kifejezetten csúnyák, de hogy ennek van, a Crackdown-nak van sztoria amúgy? Vagy csak a trobbangat? Én nem tudom. Én annyit tudok, hogy benne van a Terry Crews, aztán hello. Én nem tudom elképzelni a Crackdown ez után. Most már szerintem csak becsületből adják ki. Ugyanaz, amit csináltak a StarCraftnak a Protoss kampányával. Lehet, hogy jó volt a Protoss kampány, nem tudom, még nem játszottam. Ki kéne játszani egyébként a StarCraft Protoss kampányt? Jó volt egyébként. A sztori vége egy kicsit olyan furi, de amúgy jó volt szerintem a Protoss kampány is. Én élveztem. Na. Szóval, hogy én ezt nem tudom elképzelni, ezt nem csak becsületből. A StarCraftot ez teljesen biztos, ezt a gazdasági okokból nem adták ki volna ki a harmadikat, csak nyilván mivel feldarabolták az egész. Ott is amúgy egy nagyon hosszú távú projektre egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú távú projektre fogadtak gyakorlatilag, és nem jött be nekik, de hogy szerintem a Crackdown-t is már csak ezért adják ki. Olyan régen mondják, hogy most már meg annyira kész van, hogy ha hoz valamennyi pénzt, már az is tök jó. Mindegy, az Anthem meg egy ilyen a tömegeket nem érdekli az indie, azt se tudja, hogy mi az. Igen, ez a baj, hogy hát figyelj, amíg a Play It rendezvényeken... Van, addig ilyen selejteket fogunk kapni, most az Anthemet nem hívom selejtnek, mert nem feltétlenül jó, de mondjuk a Division első részét, én azt viszonylag stabilan hívom selejtnek. Hát figyelj, amíg mondjuk olyan rendezvényeken, mint a Play It, nem látunk így a nagy kivetítőkön indie játékokat. Na, a Play It-en olyan rendezvényeken, mint a Play It, majdnem nem látsz más, csak indie játékokat a kivetítőn egyébként. Mi? Ugyanis az összes gameplay session csak és kizárólag indie játékokkal operál. Nem fifáznak a nagy színpadon soha, hanem speedrunoznak, ami indie, overcookedoznak, ilyeneket játszanak. Tehát, hogy a Play It nagy színpadán ott nem találkozol szinte mással, csak indivel. Ez most nagyon meglepő, tudom, ez nyilván abból ered, hogy átkozottul lusták jó pár éve, felesleges tagadni, nem tudom, lustaság-e, vagy miből ered, túlterheltség talán inkább a jó szó nyilván, de hogy ugyanazokkal az indie játékokkal játszanak megállás nélkül. Na ez, igen, ez itt a, ez lett talán a valid kritika akkor, mert én azt tudom, hogy a Play-ten, ami a kis agyamban előugrik, az a Just Cause, akkor a Színpadon? Nem, csak emlékszem, hogy itt promózták, van mindig Assassin's Creed. Kivitte a forgalmazó, de hát azért, mert egy indie stúdió soha nem fogja tudni kifizetni azt, hogy legyen egy standja egy magyarországi rendezvényen, ugyanis ha nyilván kifizethető egyébként, mert ez nem a Gamescom, de hogy az összes pénzét, ami van egy standra, azt a Gamescomon fogja elkölteni. Akkor cségóznak, mert az újságírókat kell elérni. Loloznak, Rocket League-eznek. De ez tök más. Ezek, amiket most mondtál, ezek meg... tehát, hogy ezek azok a játékok, amikben sok embert át lehet rotálni. Hát jó, csak mondom, hogy nekem, hogyha így a Play-en a videójáték, amiket így látni nagyobb kijelzőkön kérdést szegezik felém, akkor ezek a játékok ugranak be. Ez így van, de hogy én azt akarom, hogy ez így van, teljesen, egyébként ez teljesen helyén való. Nyilván a színpadi műsor az most egy másik kérdés, ezt vagy nézi az ember, vagy nem. Nem a Play-t, mert a Play-t nyit egyébként indik felé, amennyire lehet, de hogy nem feltétlenül a Play-t az, ami akinek ezt feltétlenül meg kell tennie, kell őket keresni, viszont végeredményében nem fog tudni kiengedni egy halom indi játékot ingyen. Érted? Persze. Az indi fejlesztőknek még nagyon nem éri meg a Play-t. Mondom, általában az indi fejlesztők, ami pénzük van, azt összekuporgatják egy pici standra a Gamescomon, hogy oda tudjanak hívni újságírókat, mert nem embereknek akarják megmutatni a játékot. Tehát, hogy a kérdés egyébként, hogy mondjuk egy indi fejlesztőnek megére annyit, vagy van-e egyáltalán, nem is az, hogy megére annyit, mert egyébként amennyire a Play-ten kint tudna lenni egy indi fejlesztő, ezt nem tudom nyilván pontosan, körülbelül tudom, az kérdés, hogy mondjuk az egyáltalán létezik-e az a pénz, ez az egyik. A másik, hogy a magyar piac az nyilván csak a nagyoknak piac. Tehát, hogy az indie fejlesztők azért még nagyon messze vannak, hogy ebből lássanak. Tehát, hogy lássanak benne a fantáziát. Gyakorlatilag ennyi. Szóval, hogy nem, tény és valahogy nem a Play-ten fognak indie játékokkal találkozni, de ez pontosan ugyanaz, hogy nincs marketing büdzséjük. Azokkal a játékokkal, amikkel találkoznak, azoknak van. Hát amíg úgymond lenyomják nyers erőből a nagy kiadók a marketing erejével az indit, amíg le tudják így nyomni, addig szerintem ez így nagyjából így marad. De én nagyon úgy érzem, hogy a AAA jelenlegi formájának meg vannak számlálva a napjai, vagy évei. Egy-két kivételtől eltekintve, de lehet, hogy még nekik is. Na jól van, Anthem 15-én és vagy 22-én gyűn. Aki már megvette, annak úgyis mindegy. Aki meg még gondolkodik rajta, az szerintem még várjon és töltse le a Warframe-et viszonyításképpen. Hát, én az Anthem esetében lehet, hogy mindenkinek azt mondanám, hogy várjon még. Tehát, hogy nagyon rá kell csúszni arra, hogy jelenleg jó ötletnek tűnjön megvenni. Csak így logikailag, nem érzelmi alapon nyilván jó ötletnek tűnik megvenni, de logikailag nem lehet alátámasztani jelenleg a megvételét, ami elég fura. Hát, jó. Na jól van. Metro Exodus. És a Kálvária. Ugye történt pár hete, hogy a nagyjából egy éve Steamen előrendelhető Metro Exodusnál a kiadó bejelentette, tehát nem a 4A Games, akik fejlesztik, hanem annak a kiadója, hogy ők akkor átmennek az Epic Store-ra, mert ott sokkal kedvezőbbek a feltételek. Ráadásul az Epic Store-on $10 és vagy euróval olcsóbban is kínálják a játékot, és a Steamen meg egy év múlva fognak csak megjelenni, tehát kvázi az Epic Store kilóra megvette az exkluzivitás jogát, tehát magyarul szólva annyi pénzt kaszálnak az Epic Store-os megjelenéssel, hogy azt is beáldozzák érte, hogy a Steamen meg nem jelennek meg most egy évig. Na most ez érthető okokból teljes felháborodást váltott ki. a játékosokból. Igen. Azért azt tudni kell még, hogy a Steam-es megjelenést elcsúsztatták, tehát már nem lehet kapni Steam-en egy évén, tehát 2020 februárjáig a játékot. Viszont az végül, aki, végül hogy lesz? Aki előrendelte Steam-en, a Steam-en kapja? Vagy az megkapja, egy... és fogja tudni játszani a játékot, ha csak vissza nem mondja az előrendelését. Steam-en. Tehát neki, nekik nem menni egy fog a játék. Nem egy Epic Store-os szétkap. Micsoda? Nem egy Epic Store-os kulcsot kap, hanem akkor ő Steam-en tudja játszani. Steam-en, igen. Steam-en fogja tudni játszani. És mindenki másnak pedig ott lesz az Epic Store, vagy már ott van az Epic Store ugye előrendelésre. Na most utána meg az emberek felháborodásuk hangoztatása jeléül így az összes Metro játékot így review bombázták, tehát így leszavazták az összes szokásos tanárba. Nyilván. Erre néhány nappal ezelőtt az egyik fejlesztő a Metro fejlesztők közül így kirakott egy olyan posztot, ahol mondta, amiben benne volt az is, hogy hát ő nem érti, hogy most egy ekkora játéknál, amiben tényleg több ezer óra fejlesztés van, meg tényleg úgy nem lesz szar a játék, meg annyira lelkesedett érte mindenki, és most hirtelen csak egy másik klienst kéne telepíteni hozzá, ami nem került tényleg semmibe, most hirtelen miért ez a nagy utálat, és azt is hozzátette, hogy amennyiben azt látják, hogy bojkottálják ugye a PC-s megjelenést, hogy nem veszik meg, akkor lehet, hogy a következő Metro játék ki se fog jönni PC-re. Tehát egy ilyen kis fenyegetéssel is így párosult a dolog. Aztán utána jött a korrekció a kiadó részéről, hogy hát ők sajnálják ezt, ez az egyik fejlesztőnek a véleménye volt, és hát kicsit érzelmileg túlfűtött volt, de hogy nem kell tartani ilyenfajta retorzióktól, és hogy mindenki legyen happy, meg peace, meg béke, meg minden. Szóval jelenleg itt tartunk, a játék Epic Store-on jelenik meg, ha jól sejtem, 15-én. Hát most már nem fogják, így gondolom, most már nem fogják ezt nagyon visszatáncolni. Én alapvetően, nyilván ez az alap Epic Store, nem Epic Store kérdés is önmagában érdekes, viszont azért ettől teljesen különállva hozzá kell tennem, hogy szerintem nem korrekt a megjelenés előtt 2-3 héttel módosítani a platformot. Tehát hogy gazdaságilag alapból, igen. Abszolút érthető ez a húzás, sőt, csinálják ezt, menjenek Epic Store-ra, viszont Steam-en is maradjanak. Tehát, hogy jelenjen meg a játék Epic Store-on is, kedvező feltételekkel, de miután egy vagy másfél éven keresztül ott volt az előrendelő gomb Steam-en, ezután igen, akkor maradjon ott. Az exkluzivitási dealbe nem lett volna szabad belemenniük, és ezt én is aláírom. Azt azért hozzáteszem csak a transzparencia véget, hogy én nekem van egy ilyen content creatoros profilom az Epic Store-on, úgyhogy én ilyen szempontból egy kicsit elfogult vagyok az irányába, de nekem alapvetően tetszik mind az Epicnek ez a nyomulása és a kezdeményezése, hogy próbálja a Steam-et kicsit ledönteni arról a monopol platformról, igen, ahol jelenleg van. És hát ehhez mondjuk szerintem ilyen extrém megoldások azért kellenek, hogy igenis ilyen nagy játékokat kilóra kivásárolnak exkluzívan. Egyébként meg exkluzivitás. Tehát hol voltak azok az emberek ilyen nagy tömegben, amikor mondjuk a Tomb Raider 2-t vásárolta ki a Microsoft az Xbox-ra egy évre? Vagy... Tehát itt nem arról van szó, hogy neked PC-d hát van, helyzet, hogy, és hogy venned kell egy konzolt, ott nem, ott hogy játszhass a játékról. Itt most arról van szó, hogy neked PC-d van, és nem kell vegyél semmit, csak le kell töltsél egy másik klienst. Most arról lehet vitatkozni, hogy az a kliens az mennyire felhasználóbarát, és mennyire felkészült, mondjuk annyira, mint a Steam. Tehát, hogyha neked mondjuk okvetlenül hiányzik az a feature, hogy streamelni tudd a kliensen keresztül a játékodat, akkor ne az Epic-et válaszd, mert ott nincs ilyen feature. De ha mondjuk neked elég az, hogy van egy jó refund policy, és ott a játék, és esetleg még olcsóbb is, és hát ebből a fejlesztők nagyobb pénzt kaszálnak, akkor most nincs igazándiból jogos érv amellett, hogy miért ne az Epic-et választ. Az egyetlen dolog, ami nekem személy szerint hiányzik, és nagyon kéne, az a felhasználói értékelés és fórumok. Én rengeteg Epicről. Mindent látok egyébként az Epic Store-ban, ami jelenleg hiányzik. Tehát nyilvánvalóan rengeteg mindent. Csak az a helyzet, hogy nem fog senki előrukkolni azonnal egy Steam szintű oldallal. Tehát, hogy nem lehet összehasonlítani egy Steam oldalt, vagy egy Steam felületet, ami 10 éve for, egy olyannal, amit most kezdtek el azonnal csinálni. Nyilván ennél lehetne jobban, nyilván mindig lehetne jobban, viszont valószínűleg, hogyha nem lesz bevétele a dolognak, akkor nem áldoznak többet. Nekem például tök fura, hogyha megnézed a library-t, ilyen batár nagy, ilyen csempés, ez nem csempének hívják, mert nem négyzet alakú, de ilyen batár nagy cuccok jelzik ugye a játékokat, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mi lenne egy ilyen ábrázolással abban az esetben, ha annyi játékom lenne, mint Steamen. Ahol van mondjuk most jelenleg 440 játékom, ha 440 játék lenne csempében elrendezve, és így végig kéne scrolloznom, valószínűleg megőrülnék. Nyilvánvalóan egy csomó minden egyébként hiányzik a felületből. Ezek teljesen egyértelmű dolgok. Viszont abban az esetben, ha nem kezdik el használni, akkor nem is lesz ott soha. Nem is lesz ott soha. És az van, hogy jelenleg az, hogy hogy a fejlesztőknek jobb az Epic Store, mint a Steam, vagy lehet, hogy jobb, az egyértelmű, hogy a felhasználóknak nem fog számítani. Mert egyszerűen ismerjük a játékos tábort. Tehát, hogy lehet ismerni a közösséget, lehet ismerni, hogy hogy gondolkoznak, lehet ismerni, hogy mit csinálnak. Valaki írta egyébként itt a cseten, hogy nem stabil. Nekem ilyen jellegű problém soha nem volt vele. Speciál, úgyhogy én is nem tudom az Epic Launchert sokkal jobban szeretem, mert valamiért elindítom, és 15 másodperc múlva ott van az Epic Launcher megnyitva. Ellentétben a Steam-mel, amire olykor 2-3 percet is kell várnom, hogy megnyíljon. Úgyhogy, ja, nekem, mondom, tehát elfogult vagyok, de most objektíven nézve is szimpatikus az Epic Launcher. Nem azt mondom, hogy minden szempontból szimpatikusabb, de szerint jelenleg sokkal letisztultabb, és sokkal stabilabban is fut. Mondjuk tényleg az ilyen vásárlói oldalról azért még bőven van mit rajta fejleszteni, tehát hogy legyenek ilyen értékelések, amiken egyébként dolgoznak. Ha jól tudom, olyasmit akarnak bevezetni, amit az Unreal Store-ban, vagy Unreal Engine Store-ban láthatunk így értékelés alatt. Ezt meg is nézem. Hogy az hogy néz ki. Illetve hát, hogy a könyvtáradban is sokkal jobban áttekinthetőbb legyen. Például nekem az nagyon hiányzik, hogy nem látom, hogy mivel mennyit játszottam. Ami meg a Steamnél azért ott van. Meg és egyébként nem is egy nagy cucc. Itt van, a legnagyobb baj, hogy megveszik a játékokat kilóra. Nem tudnak mást tenni. Tehát, hogy jelenleg tök vicces, mert gyakorlatilag az Epic Launchernek vagy Epic Store-nak a policy-eit szígyátok, és úgy állítjátok be, mintha a Steam lenne az ilyen ártatlan elszenvedő ennek, amikor egyébként a Steam csinálja ugyanezeket nagyon régóta. Tehát a Steam alakította ki azt, hogy ne lehessen rajta kívül kiadni játékot gyakorlatilag. Tehát, hogy ez, mert értem, hogy most hirtelen valószínűleg ez így nagyon rossznak tűnik, de most gondoljatok bele őszintén, hogy máshogy lehetne megtörni a Steam uralmát. Igen, meg úgy, hogyha meg lehet venni egy már létező rendszeren is a játékot, az exkluzivitás az gyakorlatilag a játék értékesítéssel egyidejű. Tehát hogy nem érdekel semkit Magyarországon nyilvánvalóan a Game Store-nak a speciális exkluzív díje, azért, mert nincs Magyarországon, de hogy ott vannak a konzol exkluzívok, ott vannak az... Tehát, hogy nem lehet enélkül sajnos rávenni a játékosokat józan érvekkel arra, hogy átmenjenek. Elvárják azt, tehát, hogy a Steam, értem, szent és sérthetetlen, a tökéletes felület. Nyilvánvalóan nem beszélünk semmi egyébként erősen kétes dologról, amiben benne voltak, nyilván nem beszélünk a ládás ügyletekről, nyilván nem beszélünk mindenről, ami egyébként meglehetősen kétes a Steam-mel kapcsolatban, nem beszélünk arról, hogy sarokba szorít játékfejlesztőket, szóval ezekről mind nem beszélünk. Viszont van most egy másik felület, aminek azonnal olyan szinten kell lennie, mint a Steamnek, mert ez az elvárás és kötelező. Annak ellenére, hogy egyébként sokkal stabilabb, mint például a Uplay, a Origin, ilyenek. És, mert hogy ez egyszerűen elvárt a részükről, és nem lehetnek rajta exkluzívok. Az nem zavart senkit, ha egy játék csak a Steamen megvehető, de az igen, ha nem. Tehát az valahogy nem zavart senkit, hogy egyébként játékok tömegei voltak, csak a Steamen elérhetők. Igen, tehát hogy ezelőtt is voltak exkluzív játékok PC-re, amik Uplay-en, vagy Origin-en, vagy mondjuk a Battle.net-en voltak csak elérhetők. A Battle.net-en mind a mai napig nincsenek máshol a játékok, csak Battle.net-en. Tehát, hogy... És az oké, az mondjuk én azokat nem szeretem összemosni, mert azok csak saját játékok, tehát hogy azért az, én azért érzek egy hatalmas különbséget a kettő között, hogy saját játékokról van-e szó, vagy magáról egy játékfelületről. De hogy én nekem nagyon fura az, hogy lett ebből az egész sztoriból a Steam az áldozat, amikor sokban tartja a játékfejlesztőket évek óta. Viszont ott tényleg én szerintem meg kell köveznünk a Metro Exodusnak a kiadóját, hogy az exkluzivitási dealbe ilyen előzmények után nem lett volna szabad belemennie, és valószínűleg, hogy nem tudom mennyi pénzt kaptak érte a Fortnite-osoktól, vagy hát az Epic-től, de érzésem szerint azt a PR sebződést, amit emiatt kaptak, az szerintem nem váltja ki. Tehát, hogy oké, hogy megvették őket kilóra, de most amekkora negatív visszhangja van az egésznek, lehet, hogy hosszú távon nem annyira jó deal volt ez, vagy középtávon. De fene tudja, tehát, hogy lehet, hogy fél év múlva már senki se emlékszik rá, és mindenki vígan játssza a játékot Epic-en, aztán meg egy fél év múlva még Steamen is. De hogy... Tehát itt jön a képbe az, hogy egy cég az mennyire profitorientált, és ilyen tényezőkkel, hogy a felhasználók sértődése nem számol, vagy ha számol is, lefossa, hanem úgy van vele, hogy majd úgyis elfelejtik. Nyilván egyértelmű egyébként. Tehát nyilván ezt nem, tehát nem ebben a formában kellett volna csinálni. Tehát, hogy tökre nem értem, hogy miért csinált a Metro Exodus, nem tudom. Tehát nem tudom egyszerűen megmagyarázni, hogy hol tűnt ez jó ötletnek az utolsó héten. Gondolom lehet, hogy elcsúsztak a tárgyalások, lehet, hogy én ezt nem tudom megmondani. De az, hogy például ugyanezt a hétet kapja a Satisfactory, az szerintem para. Akik még gyakorlatilag még csak ilyen early access stádiumban vannak. Ja, hát tehát igen, ez... Satisfactory. Meg egyébként az Ashen, ja de nem, az Ashen az, nem, az Ashen is csak Epic-en elérhető, a Satisfactory is ott lesz majd elérhető, meg még ki tudja, hogy milyen játékok, de a Satisfactory esetében ott legalább volt egy korrekt kommunikáció, és nem volt elővásárlás Steamen. És ugyanezt a gyűlöletet kapja, igen, az abban teljesen igazad volt. És ugyanezt a gyűlöletet kapja. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a gyűlölet nagy része nem, megint nem a valóban rossz és egészségtelen üzleti döntés miatt történik, tehát nem azért gyűlölik, mert az utolsó pillanatban átment, hanem minden játék pontosan ugyanilyen gyűlöletet kap. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mégiscsak kizárólagossága van a Steamnek, mégiscsak exkluzivitása van, annyi a különbség, hogy ők még nem is fizetnek érte, hanem egyszerűen ráúszítják a rajongóikat. Nem direkt, lehet, hogy nem direkt. Most a Steam egyébként a Metro Exodus esetében nyilatkozott is, szóval itt már azért viszonylag direkt úszítja rá a felhasználóit, viszont ezt nem látom semmivel se jobbnak, hogy vagy azért kell az egyik platformra kiraknod, mert fizetnek, és abból lehet, hogy tudod csinálni a következő játékot, vagy lehet, hogy le tudsz nyelni veszteséget a játékoddal, vagy lehet, hogy jobbá tudod tenni a játékodat, vagy a másik, ami egyszerűen csak sakban tart a habzószájú rajongóival. Szerintem ez para. Attól függetlenül egyébként nyilvánvalóan kapja össze magát az Epic Store, és ennél sokkal gyorsabban is fejleszthetik, és csinálják is meg. Azt, hogy meg fogják-e csinálni, azt nem tudom. Ha nem csinálják meg, az nyilván rossz, de ezt jelenleg nem tudhatjuk. Hát azért most eléggé látványosan pumpálják bele a pénzt meg a mindent. Egyébként kiadták az Epic Store-on még évelején a HD-t, ami a Supergiant, aki szintén Okta Exclusive, by the way, tehát a Supergiant Games-nek az új játéka Early Access-ben, 20 euróért, én egyből megvettem, nem bántam meg, mellesleg, és lejjebb vitték az árát, 2,5 euróval. Na aha. Most egyik nap kapok egy e-mailt, szó nélkül refundolták nekem azt a 2,5 eurót. Szó nélkül. Egyébként jelenleg csak így írja valaki, hogy a két platform között nincs árkülönbség, de van. De van, de van. De van. És jelenleg nem tudjuk megmondani minden játékra, viszont jobb gazdasági modellel a nem pénzéhes indie játékok olcsóbban tudnának kijönni. Egyébként Steamen is olcsóbban tudnának kijönni, hogyha a Steam nem akarna 30%-ot lenyúlni. Tehát, igen, hogy ez azért hozzátartozik, tehát hogyha nem 10 eurót kéne nekünk fizetnünk ahhoz, hogy egy indie fejlesztő megkapjon 7 eurót, akkor lehet, hanem mondjuk ha 10 eurót fizetünk, akkor 9-et kapna meg, akkor lehet, hogy csak 8-ért adná. Tehát, hogy egyébként, de ez mind a kettőre igaz. És hogyha, tehát ez az, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon fura. Az a baj, hogy nem tudhatjuk, hogy most a Steam miért adja, vagy miért ennyi részesedést ad a játékkészítőknek a játékárából. Igen, tehát ha egyből rossz májúak vagyunk, és hát miért ne lennénk rossz májúak, arra azt kell feltételeznünk, hogy a Valve az nagyon nagy részesedést akar magának, hogy minél nagyobb legyen az árrése, és ezt nem indokolja egy... hogy is mondjam. Tehát, hogy ez csak presztízsből tolja ezt a részesedési sémát. A játékfejlesztők álláspontja, amit nyilvánvalóan mi nem ismerhetünk feltétlenül, az, hogy nem kapnak eleget azért, amennyit fizetnek. Tehát, hogy általában ez az álláspont, és nyilvánvalóan ezt jelzi az is, hogy kivonultak a nagyjátékok, akik meg tudták csinálni, lefejlesztenek egy saját felületet. Mellesleg a Division 2 is Uplay-en és Epic-en lesz csak elérhető, ha már nagy játékokról beszélünk. És az is nagyon fura, hogy akkor... Én egyébként tökre várom, hogy mi lesz még ebbe az évben így az Epic-en, így a nagyobb játék megjelenések közül. Tehát én simán kinézem még nem egy nagyobb játékból, hogy ott fog megjelenni. Csak... Steam helyett, vagy egyszerűen csak így átlényegül. Az biztos, hogy most valószínűleg mindenki megtanulta a Metro Exodus példájából, hogy ha már előrendelünk Steamen, akkor igen, az utolsó pillanatban azt így nem kukázzuk. Még exkluzivitási pénzhegyekért sem, mert az a PR veszteség, amit utána elkönyvel magának az egész cég, az szerintem nem ér annyit. De lehet, hogy ez csak szerintem van így, de és ezért nem én vezetem azokat a cégeket. Meg ha vezetném, nem is biztos, hogy olyan sikeresek lennének, de hogy én szerintem... Gazdaságilag legalábbis biztos, hogy nem. És veszegélyként játék döntésileg sem. Most írták, hogy egyébként hogy jelenleg nem lát versenyt a kettő között. Nincs is. Tehát, hogy most az van, hogy még nem beszélhetünk versenyről a két platform között. Most azért dolgozik az Epic, ennyire keményen egyébként, és azért áldoz be rengeteg pénzt, hogy legyen verseny a kettő között. Uh-huh. Ennyi. Most még nem kell. Mi van jövőre, egy év múlva, olyan tempóban haladnak, nem a felület újításával, abban nem vagyok biztos, hogy abban megfelelő tempóban haladnak, és kicsit félek, hogy ez nem is kap megfelelően erős hangsúlyt a részükről, pedig kéne amúgy. De hogy szóval, hogy olyan erős tempóban haladnak, ami simán versenyhelyzetbe hozhatja őket pár éven belül, ha a Steam nem lép. És lehet, hogy a Steam lép, és lejjebb engedi a jutalékrendszert, vagy bármi ilyesmi. Értitek? Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most már azonnal megjelent. Az egyik egy icipici hal a másikhoz képest. Csak megvan, szemmel láthatóan megvan az akaratuk, és megvan a lehetőségük, hogy megpróbálják felvenni a kesztyűt. És sajnos ez tényes van, hogy ez csak kemény munkával lehet, de az a helyzet amúgy, hogy most mindenki azt mondja, hogy a játékosok szívják meg ezt, hogy ezzel viszont én személy szerint nem értek egyet, szerintem a Steam egyeduralmát is a játékosok szívták meg, és a fejlesztők. Tehát, hogy így is, úgy is mi szívjuk maga végén. Én csak jó játékokkal szeretnék játszani. Ocsóért. Az egy jó játékokkal szeretnék játszani, és alapvetően nem számít, hogy hol. Ha olyan a játék, amiben kell hozzá, hogy legyen multiplayer, akkor legyen egy jó rendszer a felületen. Tehát a Steamen még sose volt probléma azzal, hogy nem tudtunk egymás játékába belépni, vagy ilyenek, míg Originen, meg Uplayen megállás nélkül ilyenekbe ütközünk. Ja. Hát mondom, ezt a fajta átpártolást nem tartom jónak, de egyébként meg nem, én továbbra is... Nem, ezt a egyáltalán nem. Drukkolok az Epicnek, hogy így összeszedjék magukat, és akkor lesz egy valid konkurenciája a Steamnek, és afelől meg nincsen kétségem, hogy előbb vagy utóbb a userek is meg fogják kapni azokat a feature-öket, vagy egy nagy részét, ami a Steamen is megvan, és amik egyébként meg jók. Tehát az értékelés, én a nem cloud tudom elképzelni, save. Ezek ne lehetne ezeket átrakni. Mármint, hogy én ezeket nem tudom elképzelni, hogy ne lehetne megoldani. Azt el tudom képzelni, hogy nehéz, meg hogy ki kell építeni az infrastruktúrát egy cloud save rendszerhez, szerverpart. Tehát ez idő. És mondom, akkor viszont, ha nem csinálják meg, akkor nyilván kretének, és akkor egyszerűen rosszul csinálják. Tehát nem erről van szó. Abszolút, ez teljesen igaz. Arról van szó, hogy egy teljesen szürreális elvárás azonnal egyszintű két felületet várni. Igen, és mondom tehát, hogy nekem most ez a kérés nélküli refundja az Epicnek. Hogy volt ez a refund? Hát, hogy 20 euróért vettem a játékot, aha, lement az ára, két hete, egy hete, 17,5 euróra, és azt a 2,5 euró különbözetet kérés nélkül visszatöltötték a fiókomra. Ez nem egy ilyen egyszeri akció, hanem lement az ára fixen. Olcsóra, lement az ára fixen, ugyanúgy valószínűleg azért, mert meglátták, hogy hát itt annyira jó árésünk van, hogy igazándiból adhatjuk olcsóbban a játékot, ugyanúgy, mint ahogy a Metro Exodus is 10 euróval olcsóbba kerül most Epic Store-on. De ez csak Amerikában van, nem? Vagy nem. Ez Magyarországon is így van? Hát Amerikában dollár, nálunk euró. És az árfolyam az senkit se érdekel. Nem, de az árfolyam az sohasem érdekelt senkit. Igen. Az de a fura egyébként, hogy akkor most az Epic Launcheren ott most nincs előrendelési lehetőség, mert én most nem is találom a játékot. Mire? A Metro Exodusra. De van. Ott van egy pre-purchase. Várjál, egyébként nem annyira látom még át ezt a boltot sajnos. Hát ott van egy ilyen nagy gomb, hogy prepurc hase, 59. Ja tényleg, itt van középen, lol! 59,99. Viszont, micsoda? 59,99. Visszadrágították? Nem, legjobb tudásom szerint csak Amerikában lesz olcsóbb. Én ezt olvastam, hogy Magyarországot nem, vagy Európát nem érinti ez az olcsóság, ami egyébként szintén érdekelne, hogy pontosan hogy fog kinézni. Azt hiszik, hogy itt minden ország Svájc, vagy mi van. Na, szóval, hogy ez a kis dolog lesz, vagy nem tudom. Ez a kis akciója taszajtott tényleg abba az irányba, hogy higgyek abban, hogy az Epic most gőzerővel teper azért, hogy az elismerést azt kivívja magának, és ebbe beletartozik nem csak a fejlesztői oldal, hanem a felhasználói játékosi oldal, úgyhogy szerintem csak idő kérdése, és meg fogjuk kapni vazelinnel, meg sütivel, meg tejjel körítve mindazon funkciókat, amiket így szeretnénk a mi kis kliensünkbe, úgyhogy szerintem lehet most bizakodni még. Tehát nem tett még semmi olyat az Epic, ami a bizalmatlanságra adna okot, csak várni kell még egy picit. Nekem egy picit fura ez a mostani áthúzás, tehát ezt szerintem nekik is látniuk kéne, hogy ez rájuk se vet jó fényt. Tehát szerintem ez már egy picit több annál, tehát ez szerintem rossz. Hát érted? Nyomulósak azért, igen, de tehát valószínűleg máshogy nem is lehetne. Tehát érted, ha most van egy menő bolt az utcában, és te ugyanabban az utcában akarod megnyitni a saját boltodat, akkor nem biztos, hogy az működne, hogyha a másik boltos így beszél, hogy hello, látom, hogy te olcsóbban kínálod itt a petrezselymet, mint én, ezt ne tedd. És akkor te meg, ó, bocsi, ez tényleg igazad nem, van. Nem erre gondolok, nem erre, ez teljesen oké, és arra gondolok, hogy, tehát, hogy én az ő helyükben húznék egy dolgot, tehát hogy megpróbálnék megállapodni, mondjuk ez nyilván ez türelem kérdése, valószínűleg türelmesebbnek kéne lennünk, és megpróbálok jövőbeli játékokkal megállapodni, nem pedig olyannal, aminek már van előrendelői akciója. Na igen, de ez meg már... igen, értem. Tehát, hogy az Epic ne legyen ennyire pofátlan, a ne fejlesztők meg ne legyenek ennyire kapzsik. Se. Tehát, érted? Ha már a kezét nyújtja, akkor ne az egész karja keljen. Igen, fordítva. Igen. Na, erre gondolok, igen, ilyesmikre gondolok, igen. Hát, majd meglátjuk. Mindenesetre kíváncsi leszek, hogy mit hoz ez az év még. Na, jól van, játékok! Játékok, még ilyenek is vannak. Végül egyébként sokkal többet beszéltünk a Metro Exodusra. Hát meg az Anthemről. Na, de az Anthemről, nem a Metro. Igen, tehát végül sokkal többet beszéltünk az Anthemről, mint a Metro Exodusra. Összehoztuk. Összehoztuk, pedig így láthatatlanban nem ez lett volna a tippem. Na mindegy. Mesélj te Piton tulaj. Kicsit. A Elite Dangerous nyilván Csonti egy közös streamben megtanított egy felkelni korán streamelni. Jó, ez nem ment annyira jól. Kettő megtanított deep core miningra, ami az Elite Dangerous-ben egy olyan pályára rakott, ami eddig ilyen teljesen elképzelhetetlen volt, tehát hogy ilyen ütembe vegyem a hajókat. A dolog úgy nézett ki, hogy abban a streamben, amikor megtanított, utána az mondjuk egy hosszú stream volt azért, tehát 9 órás. Abban igen. Vettem egy Cobra MK3-at, ami egy nagyon pici hajó. Ez egy nagyon-nagyon pici hajó. Nem a kezdő hajó, azt hiszem, de hogy majdnem. Tehát, hogy éppen hogy drágább a kezdőhajóknál. Szignifikánsan, de hogy mindegy. Tehát, hogy az a lényeg, hogy egy következő kategória már, nagyon-nagyon pici, nagyon problémás. Abból gyakorlatilag egy darab körből, igen, azt hiszem, abból egy darab körből kihoztam egy nagyobb hajót. Igen, azt hiszem, nem vagyok benne biztos, lehet, hogy ott lehet, hogy azzal mentünk több kört, teljesen mindegy. De viszonylag gyorsan, teszem azt másnapra. Kihoztam elég pénzt ahhoz, hogy építsek egy nagy hajót, ami nagyobb, és ami már szignifikánsan jobb. Ez egyébként egy ASP Explorer volt, mert amit kinéztünk hajók, azok mind nagyobb árkategóriák voltak, azokat még nem tudtam volna full felszereléssel megcsinálni. Igen, viszont az ASP Explorer, ez egy nagyon jó köztes variáció, ugyanis 96 tonna raktérrel lehet úgy összerakni, hogy meglegyen minden a Deep Core Mininghoz, ami nagyon sok. Ezt azoknak mondom, akik nem Elite Dangerous-öznek. Ami nagyon-nagyon sok. És azzal egyetlen egy költ. Tehát ami megmaradt pénz az ASP Explorer megépítésé után, az ilyen 30 millió körül, és egyetlen egy körrel az ASP Explorerrel összehoztam az árát egy Pythonnak, ráadásul nem csak a hajónak, mert az maga az egy kör összehozta, hanem az összes fejlesztésre megvolt, nem az összesre, mert nem tudtam rácsapni a legjobb powerplantet meg ilyeneket, de az a lényeg, hogy összeszedtem egy felső-középkategóriás hajót. Igen, és abból meg lett egy felső-középkategóriás hajó, és azóta nem játszottam igazán, úgyhogy most így bent, hogy játszottam, tehát hogy azóta összeszedtem megfelelő mennyiségű pénzt, hogy azt a hajót kimaxoljam a retekbe, tehát úgy, hogy a legjobb powerplant, a legjobb, tehát hogy a mindenből a legjobb kategóriájú az adott méretű szlotokban. És egyébként hozzá kell tennem, hogy azóta egy streamben meg is semmisült ez a hajó maga 6 millió kredites visszavásárlási árával. Oh. Igen. Oh. Úgyhogy nem mindegy, nyilván ebben is sikerült beszélni. Úgyhogy ja, Elite Dangerous-ben ilyen elképesztő tempójú pénzfarmolás történt. Most egy ideje nem volt sajnos időm játszani. A stream óta, amióta utoljára streameltem szerdán szerintem, azután nem volt időm játszani. Ja, de tényleg annyira jót tett a játéknak, hogy most már lehet normális ütembe pénzt szerezni, hogy utána megvedd azt a hajót, amit akarsz, ja, és aztán csinálhatsz azt, amit akarsz. Ezt hozzá kell tenni, hogy én, és úgy lehet ezeket a pénzeket kiszedni a játékból, hogy halvány elképzelésed sincs arról igazából, hogy mi van a játékban. Tehát, hogy én harcolni például egyáltalán nem tudok. Az az egy alkalom, amikor meghaltam, az úgy nézett ki, hogy megpróbáltam harcolni, és irányt, hogy nem sikerült. Hát de figyelj, tehát, most, sem ennyire. Most ugye már, hogy tudsz pénzt szerezni, és harcolni támad kedved, akkor elmész egy bázisra, veszel mondjuk egy közép kategóriás hajót, ezt felszereled tökig, és elmész benne lövöldözni, és nem fogsz izgulni azon, hogy egyrészt miből lesz pénzed a hajóra, és vagy miből ezt kezed megvenni föl, újra. Igen. És miből vásárolod vissza, ha kilőnek, mert az első pár alkalommal óhatatlanul valószínűleg ki fognak lőni nagyon csúnyán. Uh-huh. És ez tök jó. És akkor mostantól már csak az a kérdés, hogy tényleg mivel akarod elütni az idődet, melyik hajó nincs még meg azok közül, amik tetszik, és hogy milyen új content érkezik a játékhoz. És kész. Úgyhogy, ja, ez a fajta pénzszerzési lehetőség, ez nagyon jót tett szerintem az Elitnek. És én már tükönülve várom, hogy milyen terveik vannak az idei évre, amikről még nagyon-nagyon hallgatnak sajnos. Ja, de egyébként fun. Tehát, hogy fun. És hozzá kell tennem, hogy nyilvánvalóan a kevesebb nézős kategóriájú játék. Tehát, hogy ezt hozzá kell tenni, hogy ez a kevesebb nézős kategóriájú játék, amikor így nem... Szóval ez nem annyira sokan nézik. De hogy ettől függetlenül sokkal többen nézik, mint vártam. Tehát, hogy a Twitch-en streamelem, akkor sokkal többen nézik, mint vártam. Hallod, azon lepődtem meg, hogy így hirtelen a streamed alatt mennyi Elite Dangerous játékos termett ott neked segíteni in-game. Ami egyébként egy nagyon izgi jelenség, és sok játék esetében érzem, de az Elite Dangerous esetében különösen, hogy van egy halom... tehát minden játéknak megvannak a saját rajongói így a cseten. Tehát akik így nagyon-nagyon szeretik. Minden játéknál, majdnem minden játéknál. Volt egy játék, amit játszottam, a múltkor beszéltem is róla, a Stormworks Build and Rescue. Ott egy kicsit az volt az érzésem, hogy ott senki nem játsza a cseten. De hogy alapvetően mi majdnem minden játéknak megjelennek előbb vagy utóbb a hozzáértői, akik így vagy úgy, de segíteni akarnak. Ezt nagyon sok helyen backseat gamingnek hívják, de hogy sok, tehát hogy így vagy úgy valahogy segíteni akarnak. És az Elite Dangerous-nél is azt vettem észre, hogy teljesen más emberek vannak a cseten, tehát hogy teljesen más emberek aktívak a cseten. Gondolom ott van egy csomó néző, aki egyébként is ott van, de hogy teljesen más emberek aktívak a cseten, és hogy nagyon sokan arányaiban, tehát nem nagyon sokan, mert nem lettünk így, mit tudom én, hány ezeren, nem az van, mint ami a PlanetSide 2-nél volt, régen, hogy ilyen több százan csatlakoztak a játékhoz, de hogy annak ahhoz viszonyítva főleg, hogy ez egy réteg játék, tök sokan megjelentek segíteni, tök sokan írtak hasznos dolgokat cseten, és ami még fontosabb volt, hogy a legkevésbé toxikus emberek közé tartoznak. Lehet, hogy ez most csak szerencse is az én nézőim, akik Elite Dangerous-öznek is, vagy akik megtaláltak és Elite Dangerous-öznek, azok pont nem toxikus emberek, de hogy a toxikusságuk messze elmarad, mondjuk egy Oxygen Not Included-tól, aztán messze-messze elmarad. Mert az Oxygen Not Included nézői szerintem, vagy rendszeres játszói nagyon toxikusak egyébként szerintem. De hogy, tehát, hogy tök érdekes, hogy tényleg mennyien előkerültek, és hogy mind a két Elite Dangerous streamnél olyan hasonló volt a chatnek az összetétele, de nem az, ami általában szokott lenni a streamjeim alatt. Uh-huh. Tehát tök fura. Nekem is fura. Így, tehát az elites közösség az így nekem is nagyon szimpatikusnak tűnt. Tehát ilyen kiegyensúlyozott, általában kiegyensúlyozott felnőtt emberekről van szó, akik hazamennek, leülnek a kis szimulátorgépük elé, és igen, elmennek bányászni 125-ödjére is. Mert ők ezt szeretik csinálni, és ők boldogok, és nem akarnak ártani senkinek, kivéve pár kretént, de az meg benne van a játékban. Viszont egyébként tényleg tök lelkesen segítenek abba, hogy mit kéne máshogy csinálni. Most nyilvánvalóan, hogyha egyszerűen nem gyakorolta még az ember soha a harcot, akkor ők nem fogják tudni a cseten átvezetni azt, hogy hogyan kell befogni az ellenfelet és lövöldözni rá, tehát ez nyilván nem így működik. Viszont ettől függetlenül egyébként minden másban mit, hogy csináljon. Én szerintem ez tök jó. Ja, meg mesélted, hogy vagy valaki mesélte már, hogy papi is megpróbálta. Lehet, hogy az egyik néző volt egyébként a cseten, Papi is megpróbálta a hatásunkra az elitet, de mint igen, friss játékos, és egy kicsit jobban fájt neki az élmény. Mert az elsőre tényleg, tehát, hogy letaglóz az Elite Dangerous, tehát 2 óra volt nekem csak az, hogy A állomásról felszálljak és leszálljak B állomáson, utána 8 óra videónézés következett meg tutoriál nézés, és utána még 12 kötőjel 20 órányi bénázás, és utána kezdtem el érteni, hogy hogy játsszák ezt a játékot. Szóval ott azért elég durva tanulási görbéje van az Elite Dangerousnek. Te látsz valamit a hátam mögött a zöld háttéren? Mit kéne, vagy mit nem kéne? Nem tudom, állítanak van valami bogár rajta, de nincsen. Úristen, Poloska, Poloska támadás. Igen, azt írják csinálni, hogy le tudnám bepöckölni, de én nem látom. Se a streamedben, se így élőben. Én se. Oké, okay. De lehet, hogy csak rosszul éreztem, hogy mire, rosszul értettem, hogy mire gondolsz, Szeti. Ahogy csak meg akartam nézni, nem hátulra, Isten. Úgy ki kellek ki, hogy csak úgy repülsz. Ja, nem tudlak. Ah, Istenem. Fadi hell. Szép munka. A legújabb férfi hajmodellünk. Jó, én tényleg azt hittem, hogy van egy Poloska mögöttem, és tényleg le akartam pöckölni, segítsek Szetinek. De mindegy. Szóval az Elite Dangerous fun, de nem elkezdeni. Nagyon nehéz elkezdeni. Nagyon-nagyon nehéz elkezdeni. Hát ja, már csak azért is, mert hogyha elkezdesz, akkor valószínűleg PC-s irányítással, és tudom, hogy te Csonti már megszoktad, a PC-s irányítás botrányosan rossz. Én szerettem. Botrányosan. Ez az egeret húzod abba az irányba, amelyikbe megy, szörnyű. Nyilván megszokható, és nyilván mindig megszokható minden. Most kontrollerre olyan jól sikerült rábánydolnom mindent, hogy nagyon. Na, akkor az teljesen jó. De el kellett tölteni vele 1 órát, mire te is úgy rábánydoltál mindent, ami kell. Ne, én sok mindent emlékezetből csináltam úgy. És pár dolgot kellett átállítanom a default konfighoz képest, tehát hogy inkább azt mondom, hogy 1/4 óra, mint azt, hogy 1 óra. De nyilván az azért van, mert én már azért, tehát hogy nem vagyok jó elites, de hogy azért már egy kicsit gyakorlottabb elites vagyok, mint hogy csak úgy, érted, ne, nem tudom, csak úgy ne lássam meg, hogy milyen irányítást akarok még. Tehát hogy hozzászoktam már, hogy játszom a játékot. De fun, és a Python is nagyon fun, de egyébként bevallom őszintén, hogy Deepcore Miningra sokkal jobban szeretem az ASP Explorert. Könnyebb manőverezni. Egyébként, illetve a másik, ami sajnos az összes nagyhajó esetében probléma lesz, hogy az ASP Explorerből körbe látsz ki, tehát lefele is, meg ilyenek, úgyhogy sokkal több aszteroidát látsz egyszerre. Uh-huh. Vagy sokkal könnyebb, hogy ne tűnjön el valami a látóteredből. Crate 2-t próbáld még, annak is ilyen nagyon jó panoráma ablaka van. Nem tetszik a Crate, úgyhogy... Ó, az nem kell, hogy tetszen. Az nem azért veszed, hogy tetszen. Hanem, hogy illetve jó. A másik, hogy szerintem már az ASP Explorer-t sem tudom megtölteni, a rakományát. Tehát, hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy egy olyan kört fussak, amikor 96 tonna Voidopált viszek haza. Ó, mentem én már 180-as Voidopállal haza. Igen? Igen. Olyan széles posoly volt a számon, hogy... Azt gondolom, de mennyi idő alatt? Érted? 2,5 óra kb. Az nem sok. Az egyetlen. Az pretty lucky. Az utolsó streamemet nézd meg. Ott aztán, én ott nem tudom, mi történt, de hogy Istenek, nem találtam semmit. Semmit. Ja, néha nagyon be tud állni, és akkor meg eljön az a pont, amikor azt mondod, hogy jó, akkor elmegyünk egy másik aszteroidba, mert itt nem terem neked semmi, vagy pedig maradok itt, mert már itt rohadok 1,5 órá, és most már biztos találok valamit. Nem is tudom, tehát hogy szerintem 3 óra lehetett ez a stream, nem akarok ilyeset mondani, hogy lehet mondjuk 3 óra, lehet, nem tudom, lehet kicsit több, lehet kicsit kevesebb. Egyetlen egy voidopálos aszteroidet találtam, úgyhogy egyébként a cseten mondtak egy trükköt. Az éjjel látós trükköt ismered? Ja, ha be van kapcsolva, az úgy nem árt. Hát jobban lehet látni. Hát az a helyzet, hogyha éjjel látóval szkennelsz, akkor minden második pulzálás után feketén villannak a felrobbantható aszteroidák. Lehet, hogy nem voidopál van benne. De hogy felrobban, tehát hogy meglátod azonnal, hogy az bontható lesz. Ja, az mondjuk jó. Így a keretén, tehát nem az egész, hanem ami van kerete, az így feketén villan egyet. Elképesztő, hogy mennyire lehet látni, így kivágja a szemedet. És nem kell onnantól azt nézegetni, hogy ah, ez nagyon világos, ez nem annyira világos. Tehát, hogy van egy ilyen szuper brutális csalás a dologban. Nem tudom, hogy ez direkt van-e, vagy véletlenül, de amikor ezt így megmutatták, és még ezzel sem találtam volt a páros aszteroidát. Hát igen. Van még két játékunk, ami közös szerintem, de még előtte pár szót szólnék a Subnautica Below Zero-ról. Uh-huh. Aval te játszottál? Nem, és nem is szeretnék. Hogy? Ezt azért mondom, én nem tudom, nekem nem jön be annyira a Subnautica, mint mindenkinek sajnos. Ja, hogy ja, oké. Okay. Nem tudom, egyébként nem tudom egyértelműen megmondani, hogy miért, csak valahogy nem, nekem valahogy nem jött át. Általában inkább ez a sztori orientáltsága az, ami nem jött át. De hogy nem tudom megmondani miért. Na, szóval Below Zero. Na, kijött, tök jó lesz. Ez egy DLC a Subnauticához? Tehát, hogy DLC, de mégsem, mert ez önálló. Tehát nem kell hozzá az alapjáték. És gyakorlatilag annyi, hogy az eredeti Subnautica sztoria után pár évvel járunk a bolygónak a sarkkörén, és akkor ott egy ilyen kutató expedíció így kicsit balsorsúvá avanzsál elő, és akkor a végén ott találjuk magunkat megint egyedül, és küzdeni kell az elemekkel, a túléléssel, és megint megy tovább a sztori, meg az idegen vonal, és nagyon jó földönkívüli pingvinek vannak. Most igen, azt látom egyébként, elég cukik. Márint egy ilyen kretén szubnautikásan cukik. Igen. Igen. Na most, amit tudni érdemes erről az Early Access-ről, hogy nagyjából másfél évig terveznek Early Access-ben lenni, ami azért nem olyan hosszú idő, mint az eredeti Subnautica-nál, ami ugye 2015-ben startolt talán, és 2018-ig, tehát 3 évig voltak közel Early Access-ben. Na most, itt most fele ennyi időt szeretnének adni maguknak. Mondjuk nagyon sok dolog már kész van, ugye, tehát nagyon sok assetet újra használnak, amivel nincsen semmi gond egyébként, de hogy tényleg nagyon-nagyon király a hangulata ennek is. Tehát ez a sarkköri vidék, a vizek, próbálnak nagyon sok minden meglévő dolgot átszkinezni, tehát hogy mondjuk amit az alapjátékban ilyen savgombával értél el, hogy aksit csinálja savgombából, azt itt most ilyen másfajta növénnyel kell megoldanod, de ugyanazok a láncolatok lesznek meg lesz nagyon sok újítás is benne, többek között egy ilyen szárazföldi robogót is akarnak belerakni, amit már elvileg így be lehet hozni valahogy, csak bugos, meg minden, de hogy tényleg nagyon-nagyon királyul néz ki, viszont 2-3 óránál több nincs jelenleg a játékban, de ehhez is rendszeresen érkeznek majd a frissítések, olyan 2-3 havonta, és akkor, ha minden jól megy, akkor 1-1.5 év múlva akkor ez is elkészül. És tekintve, hogy a Subnautica már bizonyított, itt szerintem van ok bízni annyira a készítőbe, hogyha valaki nagyon akarja, akkor már most megveheti magának. Tehát, hogy itt nem, nincs az, hogy azt mondom, hogy hát itt azért még várjatok, meg ki tudja, mi lesz a végén, hanem itt azért tényleg az Unknown World Entertainment az már annyira lerakta úgymond az alapokat a Subnauticával, hogy bízhatunk abban, hogy ez is király lesz. Meg az is számít, hogy ez nagyjából onnan kezd, ahol a Subnautica abba hagyta. Tehát technikailag, meg technológiailag egy csomó cucc már megvan oldva. Igen. És csak át kell emelni, nyilván a tartalmi különbségek azok, amiket meg szépen össze kell rakni. Én nagyon drukkolok nekik egyébként. Tényleg nem tudom, hogy én nekem hogy nem esik valamiért jól a Subnautica. Pedig streamálni kéne, annyi ember szeretné. Hát ja, de mondom, tehát, hogy így nagyon meggyőző, a tartalom még kevés, viszont tényleg van ok a bizalomra, vagy a bizakodásra, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy milyen update-ek érkeznek hozzá, és valószínűleg így update-enként lesz belőle nálam tartalom, tehát nem az lesz, hogy most azt a 2 órányi tartalmat, ami így ebbe az első verziójában van, azt így szétbontom 5-6 kis 15 perces videóra, hanem így egyben megvolt, és akkor majd akkor lesz jobban megnézve a játék, ha mondjuk majd 2020 végén megjelenik. Addig meg csak így követem, hogy mik kerülnek hozzá, de meggyőző egyértelműen, hogy ez az önálló rész is így érdemes arra a 20 euróra, vagy nem tudom mennyi lesz, azt hiszem, olyan 20 euró körül lesz ez is. Uh-huh. Úgy, Subnautica Below Zero. Na, és a két közös pont, az egyik, hogy láttam, te is próbáltad a Genesis Alpha 1-t. Igen. Na, és hogy... sajnos túlzottan tetszett ahhoz képest, hogy mennyire kevesen nézték. Mert nyilván szintén arányaiban, tehát nyilván tök jól nézték, 250 körül mondjuk simán nézték, 230. Kipróbáltam én is, nem is bekértem, ráadásul full price-on vettem. Az elején nagyon-nagyon fura volt ez az old school sci-fi vonal. Ó, szerintem az annyira király. Én szerintem itt lehet, hogy lesz köztünk egy generációs különbség amúgy, mert hogy én nekem kimaradtak ezek a sci-fik igazából. Hát jó, én se ezt szoptam anyatejjel, de szerintem mint művészeti megvalósítás, és... viszont ezt akartam mondani, hogy igen. Nagyon-nagyon király. Tehát, hogy meg tudom érteni, hogy miért nem igazán tetszetős a jelenlegi játékos közösségnek, nem ilyen sci-fi ábrázoláshoz vagyunk jelenleg szokva. A Subnautica egyébként sokkal közelebb áll a jelenlegi sci-fi ábrázolásunkhoz, szóval el tudom képzelni, hogy miért nem, viszont közben meg annyira jól megcsinálták azt a stílus, nekem sem jön be egyébként annyira ez a stílus, de hogy annyira jól végrehajtották a dolgot, hogy elképesztő. Az összes menütől kezdve, az űrhajó kinézetéig, az űrhajók kinézetéig, a felszerelések kinézetéig, a szörnyek kinézetéig és működéséig. Szóval szerintem nagyon jól belőtték az egésznek a működését. A kalózokat nem tudom, hogy kerültek hirtelen 40 millióan a hajómra, de végül is mindegy. Ha egy rendszerbe vagy velük, és azok jönnek utánad, ha meglátnak a radarjukon, úgyhogy onnan érdemes így rendszeresen ugrálni, akkor egy idő után átjönnek, kivétel, ha vannak pajzsok már felszerelve a hajón, mert azok egy ideig visszatartják őket. Ha viszont ott... hogy átjönnek, de hányan? Hát folyamatosan. Sokan. Tehát, hogy az onnantól folyamatosan jön? Aha. Én az első játékban, ami nem tetszik egyébként, ez most tudom, hogy kicsit előre szaladunk, de hogy nem lehet elmenteni a hajódat, és mindig meg kell építeni, mert az elején nyilván mindig ugyanazzal a dizájnnal indulsz. Vagy hasonlóval, érted? Tehát az elején nem fogsz kreatikálni. Én már ilyen strongholdokat építettem egyébként. Leraktam egy gépágyút egy ilyen négyes kereszteződésbe, és körbe raktam négy fallal. Ó, igen. Na, ez például nekem annyira tetszett, tehát ez a bolygó neve halál robotágyuk, és ilyen besáncolod magadat, mert jönnek ott a bogárszerű cuccok, hogy a vonósugárból kifele, meg ahogy így kiküldöd a hajót, és ha nem mész vele, akkor szinte akkor mindig jön vele. Akkor jön vissza szörd, igen. És akkor ott meg a bolygók is egyébként először sokkolt, hogy mennyire pici. Uh-huh. Akinek nem lenne meg, foglaljuk össze a játékot magát, mert nyilvánvalóan nem biztos, hogy látták. Ez egy űrhajó, űrbázis menedzser játék, amiben vannak FPS játékelemek, alapvetően FPS nézetben szaladgálsz az űrhajón, kezelheted a különböző ilyen konzolokat, csinálhatsz dolgokat, segíthetsz a legénységnek, viszont van legénység is, akik csinálják automatikusan is a feladatokat, ahova te beosztod őket. Nyersanyagokat kell gyűjteni, és ezekből a nyersanyagokból folyamatosan, meg nyersanyagokat és tervrajzokat, de hogy aztán gondolom tervrajzokat, nem tudom ez hogy működik, folyamatosan bővítheted a hajókat újabb és újabb modulokkal. Ilyen modullal, olyan modullal, csövekkel, járatokkal, hangárral, biodómmal, másik biodómmal, refinery-vel, a későbbiekben elméletileg lesz safe room, ahova be lehet menekülni. Szóval alapvetően egy csomó minden ilyesmivel tudod bővíteni a hajót, és ezt egy külső ilyen építős nézetben tudod gyakorlatilag megépíteni, és ez egész ötvözi a mai grafikai lehetőségeket, meg mondjuk egy 5 évvel ezelőtti grafikai lehetőségeket, az ilyen régi, igazán kemény vonalas, hardcore old school sci-fi-kkel. Tehát van benne Alien, van benne Starship Troopers, van benne 2001 gyűrűd összeje, tehát hogy így nagyon-nagyon sok minden rehajaz. És úgy van, tehát, hogy, és közben van egy halom fan játék játékmód, egy halom fan játék elem, mint például, amikor kétféleképpen tudsz nyersanyagot szerezni, legjobb tudomásom szerint az egyik, hogy hajóval lemész a felszínre, és felhozod a nyersanyagot. Ez az elején nem nagyon elérhető. A másik, hogy egy ilyen vonósugárral behúzogatsz a hajódba ilyen űrszemetet, ami lengedezik. Viszont ezekkel jöhetnek szörnyek, akiket meg kell ölni, mind a kettővel. Szóval így, ja, akik egyébként, hogyha el tudnak menekülni, és el tudnak bújni a hajótokon, akkor lepetéznek, és ilyen még több szörny. És annyira, tehát, hogy a fertőzéseknél azért én még nem igazán értem a logikáját, de mondjuk ettől lesz izgi a játék, de nem értem a logikáját, mert hogy így feljönnek az űrhajóval mondjuk a raktérbe, ott cafrangosra lövik a robotágyúim, ahogy landol az űrhajó, és kiszállnak belőle az összeset, viszont ettől függetlenül nem tudom hogy, de jut idejük tojásokat rakni, vagy így teleköpni az űrhajómat, és elég messze eljut a fertőzés, úgyhogy lehet, hogy valami spórával szaporodnak, vagy nem is tudom mi, de hogy utána én mindig futok egy kört ott abba a szányba, ahol a vonósugár, meg az űrhajó jelzi a kezeden lévő szóval az már akkor el. Jelez. Azt tudom, hogy csak akkor jelez, ha már kikeltek. Igen. De a tojásokat nem jelzi, meg a fertőzés. Én egyébként erre egy más megoldást választottam. Lézer plusz gépágyú. És le vannak falazva a kijáratok. Nem mennek azok sehova. De néha nekem így valahogy így betojásozzák így a falak mögötti ilyen alaksor részeket is, és akkor ott, ha nem reagálok gyorsan, akkor ott még lehetnek problémák. Abban van, persze, igen. De amúgy tényleg annyira király ez a fertőzés. Apropó, neked lettek betegek az embereid? Nem, én nem jutottam el odáig, hogy betegek. Nem, sajnos nem játszottam vele annyit, hogy legyenek betegek az embereid. Az még móka lesz. Csak röviden, arra kell számítani, hogyha valaki megfertőződik egy idegen vírussal, abban is több fajta van, de van olyan, hogy az emberből konkrétan kibújik az alien, tehát meghal, és még ott lesz a fertőzés, és miközben az emberke esetleg járkál az űrhajón, a közben is ilyen tojásokat szórhat szét, miközben még él. Mármint a húzat fejbele van az összes beteget. És ehhez kell a medilapor, hogy kikúráld az ilyeneket például. Ne, ha magától szépen kikúrálja magát, oké, okay, építek medilabort, számolok 3-ig, ha addigra nem egészséges, úgy fejbe lövöm, mint a húzat. Én nekem ne petézzenek, főleg azért ne egyébként, mert alapvetően nem hasznosak. Mert hogy én a jelenlegi tapasztalataim alapján nem érzem az embereket kifejezetten hasznosnak, egyetlen egy helyen éreztem őket hasznosnak, az űrhajóval, amikor lemegyünk a bolygó felszínre. Uh-huh. Nem, egyébként az NPC-k suták tudnak lenni nagyon, tehát az nem egy kidolgozott része a játéknak, de 3 vagy 4 ember csinálta, szóval... Igen, ahhoz képest tök jó. Nem a tudok másik, haragudni. Amit én egyébként még fejlesztenék, az a konzolok. Hogy ne csak pötyögd, amikor begyorsul, hanem hogy legyen valami minigém, tudod, tehát mondjuk neked kelljen a tractor beammel meghatározni a koordinátákat, befogni, és tud megcsinálni gyorsabban, mint a számítógép. Én valószínűleg így csinálnám, mert így egy kicsit monoton az eleje, amikor még csak, nem tudom, te hogy kezdesz? Tehát mi a hajód alapfelszereltsége? Egy deposit, egy store, egy vonósugár, egy biodóm, egy legénységi szálló, és igen, nagyjából ennyire fussa, és akkor amint lehet... Te is izére mész, te is... Hangár, az kell. Te is izére mész tractor beamre, tehát nem próbáld meg a hangárt összehaktizni. Ja, nem, a hangár az szinte sose megépíthető egyből, viszont igen. Az legyen az első, amit megépítesz, meg egy finomító utána. Viszont arra nekem kell figyelni... Nekem nincs depozitom, vagy nem volt depozitom, hanem unlimited mennyiségű raktáram volt, igen, azt valószínűleg át fogom cserélni, viszont az eleje szerintem így egy kicsit monoton. Ja, de hogyha meg már tudod, hogy mit, mire kell csinálni, akkor azon nagyon hamar át lehet rendülni. Tehát most, amikor megjelent a játék, és újra kezdtem az Epic Store-os verzióval, akkor hát előtte egy olyan 25 órán volt a Steam-es verzióval, még a megjelenés előtt, aztán most az Epic Store-osat kb. Olyan 8 óra alatt csináltam egy sikeres runt elsőre. Aha. De úgy, hogy előtte meg sose sikerült. Tehát, hogy így... Sikeresen? Hogy... Van ennek olyan, hogy sikeres a run? Aha, tehát, hogy találsz egy bolygót, ahol vannak alkalmas életfeltételek, ott megmondja, hogy milyen fajú klónoknak, tehát, hogy többfajta klónod van, attól függ, hogy milyen idegen DNS plantálsz belük, akik másfajta atmoszférát lélegeznek be, és mondjuk találsz egy bolygót, ahol azt mondja, hogy kell 18 oxigént belélegző egyed, vagy 20 hidrogénkloridot belélegző egyed, és akkor neked onnantól kezdve az a feladat, hogy valahogy legyen 20 hidrogénkloridot belélegző ember, vagy találsz egy másik alkalmas bolygót, ahol esetleg több olyan embered van, aki azon megél. És akkor ott leszállsz, ott még valamit kell csinálni, ott nem lövöm le a poént, és akkor elméletileg vége a játéknak, de folytathatod is akár egy ilyen New Game Plus-szal a meglévő hajóddal, vagy kezdesz egy vadonatújat, és hát ilyen roguelite is a játék, tehát attól függően, hogy a játékod során miket építettél meg, meg milyen achievementjeid voltak, kiolthatsz ilyen fejlesztéseket, amiket az új játékba utána egyből vihetsz a hajódra. És akkor azzal úgymond segíted magadat, meg kicsit másfajta lesz a játékélmény is így legalábbis a kezdésnél. És szerintem ez tök jó. Azt akartam kérdezni, hogyha különböző adott gáz belélegzésére specializálódott élő lényeket kell a hajódra rakni, akkor igazából annyi, hogy olyan növényeket kell, tehát nem kell szeparált részeket kialakítani a különböző lényeknek, hanem kell szerezni egy olyan növényt, ami olyat gyárt, amit az beszív. Igen. És ennyi. Igen. És ezt az egészet összeömlesztheted, oké. Okay. Igen, és nagyon fontos, hogy a biodomba egy kertészt legalább ideig óráig telepíts, mert ugyanis ha lerakod a növényt, az még az elején nem nőtt meg annyira, mint, tehát hogy így minden növény az minimum 2 egység gáz termel, viszont az elején csak egyel indul, és kell hozzá a kertész, hogy kimaxold a növény potenciáját. Hát én a biodomból nem vettem el soha azt az egyszem kertészt, még akkor sem, amikor megláttam, hogy ilyen fémkereső detektorral szkenneli a földet egy űrhajóban, ott egy kicsit elborult az agyam. A haszontalanság csúcsa egyébként ez az egész legénység. De nagyon vicces, amikor a női karakterek megijednek. Tudod, amikor jön valami támadó, és így, jaj! Jobb, mint a számítógép, ami jelzi. Meg ilyen tök ötletes idegen létformák vannak benne, nem tudom, te mikkel találkoztál, de van én ilyen... Én csak ezekkel a kicsikkel, kicsi rákszerű, kicsi pókszerű... Lesznek nagyobbak is. Konkrétan van olyan, ami egy ilyen hatalmas nagy energiagömb, és így átmegy az energiafalokon, és így nagyon-nagyon fáj. Van ilyen óriás bogár is, meg van egy ilyen szürke ember, ami megint ilyen energianyalábokat lő ki rád, akkor vannak ilyen energia lények, tehát így tök változatos és ötletes. És mondom, tehát, hogy a játék lehetőségeihez képest szerintem nagyon-nagyon kimaxolták, amit lehetett. És azt sajnálom, hogy miért nem ilyen triplás játékok jönnek ki? Tehát, hogy én ezt megnézném egy ilyen triplás minőségben. Azt abszolút értem, hogy ilyen triplás játékok miért nem jönnek ki. Tehát, hogy ez olyannyira nincs ezzel az old school skiffy feelingével. Egy hasonló játék nem old school skiffy vonalban, azt el tudnám képzelni, de ezt így old school skiffyben, triplásban teljesen kizárt. Alien Isolation-nek hívják a játékot. Az Alien, az új Alienek sem ragaszkodnak ennyire a régi Alien filmek űrhajóinak hangulatához szerintem. És ezért nem olyan jók, de az Alien Isolation az kérdés, hogy ezért nem olyan jók-e, vagy csak nem olyan jók, de értem, mire gondolsz. Ja, de ez egy jó kis indie játék lett, és szerintem igen. Érdemes vele futnia egy kört bárkinek, akinek megtetszik. Szóval a kalózokat, azokat nem is tudod megölni soha, sehogy véglegesen? Nem, tehát, azoktól tudtommal nem, mert fegyverek nincsenek, mármint amivel űrhajóra lőhetsz, És a... onnantól folyamatosan jönnek a kalózok, akkor mi, ha beugrasz egy kalózos rendszerbe, akkor így vagy gyorsan elugrasz, vagy így semmi? Aha. Tehát, hogy... ha meg utolérnek, akkor nagyon gyorsan húzd el a csíkot. Tehát... na, mert például beugrottam a rendszerbe, és nem értettem, hogy ez egy kalózhajó. Tehát, hogy én így nézegettem, és így, itt egy űrhajó! Ja, igen. Ez olyan, mint a kompunk, és akkor elkezdett becsipogni a... hát meg rendszer. Van olyan rendszer, ahol napkitörés van, ott megsülnek a szobák, van olyan rendszer, ahol aszteroidák jönnek, ott szétbombázzák a szobákat, és van olyan rendszer, ahol űrspórák vannak, ott utána nem árt egy nagy takarítás, ha kimész, mert özöllenni fognak a lények az alaksorból, meg úgy mindenhonnan. Úgyhogy ja, vannak itt dolgok, és akkor vannak a kalózok, meg a fremenek, meg tehát az egy másik fajta kalóz, és még amit fölhozol magaddal az űrhajóra, meg hogyha megbetegszenek az emberek. Ha valamiért tovább játszanám azután, hogy megtaláltuk a bolygót, ami a feladatunk, valószínűleg az, hogy visszatérjek a Földre, és lekeverjek egy marha nagy maflástának, aki kitalálta ezt a kétszintes építkezést ezen az űrhajón. Itt nem sikerült igazán jól megmagyarázni, hogy miért vannak ezek a hatalmas nyílt területek az űrhajókon. Hát ezek a szervizaknák, úgymond. Az, ilyen, nyilván, de hogy igazából csak elbújni tudnak. Meg tudod, így megnyitod a reaktormodult, és a reaktormodulban ki van szakadva egy ilyen rács, tudod, ami a szervizakna részt így elzárná. És mondja, na, ha így valóságban lennénk, most füttyentenék valamelyik kollégának, hogy ezt nagyon hamar hegesse vissza. Tehát ezt a rácsot nagyon hamar hegesse vissza. Ja. De cool, tehát nyilván cool. Mondjuk találkoztam olyan szörnyen a hajón, az elég vicces, ami... Szerintem az elég vicces, aki egyszer csak megállt a sarokban, és tudod, mentem a csipogóval, kerestem, az jelzi is, hogy merre van, és tudod, mivel megállt, ezért én se láttam meg igazából. Kint volt a folyosó közep, és elsétáltam fel, és itt van mögöttem, és itt keresem ide, és ja, itt áll! Ja, néha az AI az nincs a helyzet magaslatán, sajnos. Ja. Illetve a másik, amit én egyébként rendszeresen megcsinálok minden játék kezdetén, vagy mostanra már, hogy kicserélem az összes falat, meg az összes padlót, meg mindent a lehető legvilágosabb színre. Hmm. Ez nem minden teremben megcsinálható, de hogy egy csomó teremben nagyon sokat segít, hogy nem fekete legalább. Legalább hát pedig az a slankít, meg hangulatos. Igen. Jó, és még gyorsan, még egy játékunk volt, az a Volcanoids. Igen, azt te is játszottál? Aha, most hétvégén. Még játszottam vele. Jó lesz, kicsit egyszerű, túl Nézzük. Egyszerű. De maga az alapkoncepció szerintem tök ötletes. Az, én azon gondolkoztam, hogy én ezt a műfajt ezt nem is gondoltam volna, hogy ezen lehet még egyet csavarni. És szerintem ezt tök ügyesen megcsinálta. Nyilván megvannak a megkötései, nyilván vannak dolgok, amik nem tetszettek annyira, nyilván buta, mint a szemét, az ellenfél, meg ilyenek, de hogy egyébként kifejezetten élveztem. Én rájöttem, hogy én nálam az olyan játékok, ahol van egy hajód, vagy valamid, amivel így utazgathatsz, fejleszgetheted, és így lakhatsz benne, az nekem úgy alapból nagyon bejövős. Tehát, hogy tök mindegy, milyen a játék, de ez a koncepció nekem már alapból vonzó. És itt ez a fúró, tehát hogy azt kell tudni a Volcanoidsról, hogy ez egy steampunk játék, ahol van egy ilyen fúró hajód, ami befúrja magát a földbe, azt tudod fejleszteni, egyre több mindent raksz bele, meg hosszabb lesz a hajó, és azért kell befúrd magad a föld alá, mert egyrészt úgy közlekedik, másrészt meg időnként kitörik a vulkán, és csak úgy élheted túl, hogyha befúrtad magad a föld alá. És ez szerintem egy tök jó kis mechanika, de még nagyon az elején van a játék, tehát nagyon egyszerű, tehát ha egy kicsit odafigyelsz, akkor nem lesz gondod vele, de 2 évig akarnak early access-ben lenni legalább, tehát hogy 2 év azért elég nagy idő, azért sok jó dolgot ki lehet belőle hozni, ha beleteszik. De azt vágod, hogy azt akarják csinálni, hogy ilyen multiplayer, co-op, illetve PvP legyen benne? Tehát, hogy több ilyen fúróhajóval több csapat így öli egymást a mappen? Vágom egyébként, olvastam róla, hogy vannak ilyen tervek, nem vagyok benne biztos, hogy... Sajnálom, vagyok benne biztos, hogy ez jó ötlet feltétlenül. vagy hogy ez mindenképpen kell hozzá, és hogy meg fogjuk tudni jól valósítani, de lehetséges. Lehetséges, de egy aranyos játék egyébként, egy érdekes csavarral, tök izgi volt. Tényleg izgi volt egyébként kipróbálni, és én már egy ideje figyelgettem is. De hogy ja, alapvetően egy érdekes kezdeményezés. Én amúgy játszottam még egy játékkal. Na mesélj gyorsan. Nagyon-nagyon gyorsan, nyilván a City Skylines, nem. A Railway Empire-rel. Na, a Railway Empire. Ami egy ilyen vonatos építgetős játék. Nagyon csak megkapargattam, még mindenféleképpen szeretnék visszatérni hozzá. Tényleg nagyon-nagyon csak megkapargattam. De amivel eddig találkoztam, az tetszett. Az izgi volt, az jól működött, ott oda kellett figyelni a dolgokra, meg kellett csinálni. Tehát, hogy ja, jó volt. Nagyon vicces volt például, csak egy apró kis leírásra, hogy nyilván vasúti hálózatot kell kötni városok között, amik fejleszgethetők, kereskednek, megfelelő nyersanyagokat kell bevinni, és akkor így ebből tudsz pénzt keresni gyakorlatilag. És ami nagyon-nagyon fura volt nekem eleinte, hogyha húztál egy vasúti útvonalat, akkor húzott neked egy útvonalat, ami szürreálisan drága volt. Tehát, hogy húzott egy útvonalat, ami ilyen, hogy a rákba kerül ez ennyibe, és aztán, ha te igazgattad a sínt, és igazgattad a pályát, akkor akár mondjuk kihozhattad a tizedéből, vagy ha mondjuk nem a tizedéből, mondjuk az ötödéből simán. Ugyanazt az útvonalat. Viszont ilyenkor nagyon erősen büntetett a játék azzal, hogy nem az optimális szögeket használtad a vasútnál, nem az optimális kanyarodási íveket használtad, és sokkal olcsóbb lett a vasútvonal, viszont mondjuk a negyed annyi volt a sebessége rajta a vonatoknak, vagy tized annyi. Mire fölmásztak, és emiatt állt egy csomó vonat, és tudod, amit így, ott így nyersz azzal, hogy olcsóbb, azt így nagyon hamar elveszted. Abból adódóan, hogy hát tetves lassan másznak rajta a vonatok. Szóval ez tök érdekes volt egyébként. Jól meg volt építve, jó volt a hangulata. Úgyhogy ilyen érdekes, mindenképpen vissza fogok még térni hozzá. Jó, erről majd akkor még később beszélgethetünk egyébként. Tényleg ezt én is néztem, ezt a játékot, csak aztán utána mégse próbáltam, de ami késik nem. Ez egyébként, hogy én ezt szeretem, meg van is egyébként egy elég erős nézőbázisom, akik szeretik a vonatos játékokat, és tényleg tök érdekes. És jól meg van csinálva. Vannak benne furcsa dolgok, de azokat szerintem még csak nem látom át igazán. Sajnos. Ja. Oké, ennyi. Jó. Azt hiszem akkor a podcast végéhez értünk. Így van. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és hogyha szeretnétek visszahallgatni ezeket a podcasteket, akkor a leírásban továbbja is ott van Misinek a linkje, ahol letölthetitek az audio formátumot, és ezúton is nagyon szépen köszönjük Misinek, hogy továbbra is ezeket elérhetővé teszi. Rendületlenül töltögeti fel őket. Igen. Illetve Viktornak a csatornáját pedig majd megtaláljátok a végén itt ezeknél a kártyáknál. Unlimited mennyiségű Sky Factory videó van jelenleg, srácok. Ami hetente egyet jelent. Tehát, hogy nem feltétlenül az az Unlimited, amire gondoltok. 43 giga az Anthem demo! Oké, törlöm. Ja, én tegnap este töröltem ki, de jó érzés volt. Én meg csak néztem, hogy vajon hova a rágba tűnhetett el az összes hely a gépemről. Megvan. Mert ugye a Graveyard Keeper-t leszettem, és azt már így nem akarta telepíteni, és nem értettem, miért nem. Tehát pedig a Graveyard Keeper az nagyon sokat foglal. Az a helyzet, hogy kevesebb, mint egy giga szabad helyen volt. Igen. Az mondjuk úgy nem egészséges. Nem nagyon. Az nem egészséges. De viszont az, hogy mi ma elmegyünk aludni, az igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. 2 hét múlva találkozunk. Addig is mindenkinek jó játékot kívánunk. 2 hét múlva! Sziasztok! Sziasztok! Hogy megzavartalak az elköszönésben? Nem baj. Úgyse tudok normálisan beszélni ilyenkor már. Rá kellett döbbennem így 6 év YouTube-ozás után, hogy hűlök, nem tudok beszélni normálisan. De hát ez van. Hát, vagy elképzelhető, van két. Ja, és azok se fognak tudni utána normálisan beszélni, mert az apjuk már nem tud. Van ez így. Aztán mennek az internetre tanulni. Jó dolgokat.